الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما رضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورت حج ورو پس د سورت انبیاء نا او نزول کې پس د سورت نور نه ده. داوود سورت رد د دواړو قسمونو د شرک اعتقادي او فعلي او مناسبت ربط مخ کې سره یو ده. چې مخ کې سورت انبیاء کې نقلي دلائل توحید باندې ذکر شو، په دې صورت کې به عقلي ذکر کوي په کثرت. زم دا التم ابتدا کې د قیامت ذکر کړو تر ول الناس حسابهم. سوره حج کې دا یو علامه بیانې قیامت د قرب دراتلو چې زلزله ده. دریم دا حل تکی تذکیر الغافلین ذکر شو. سورہ انبیاء دا تذکیر دا غافلینو دا پارا. سورہ حج کے ترغیب جہاد تا ذکر کئی. چدام دا غفلت تا پارا یو علاج دے. سلورم حل تکی صرف رد د شرک اعتقادی و ادی کی دوارا ذکر کئی بلدہ چیغی کم دی ابراہیم علیہ السلام نے نقل کرے یو پانزوس کی حلقاتینا ابراہیم ارشدہو دلتبام پینزشتم کیو اید بغو انا لی ابراہیم مکان البیت اللہ تشرک بی شیعہ. انبیاء کیوں نقلی جماعی دو پیغمبران دلیلو وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه او دلت با اموی وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته دو پانزوستم کیوی لی بلداؤ چه سورہ انبیاء کیونوی چه دمک آسمان میں صد پر جو کلی بل نقضیو بالحق علی الباطل چه باطل زور کی زب دا پاس یو گولر اخلا سکو. سورت حج کے بداغین تعبیر کی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دلنا بلزت دباتل پرست دفقی حق پرست سرا داغی معنی او کردلتا. سورة انبیاء کیم تخویب و اخروی ذکر کرلو داغی عذابون ذکر کرلو چکاش کدی پویدے چی دا مخونو نباور نشی لرکولے دا شاگانو نباور نشی لرکولے لو یعلم اللذین کفرو. سورہ حج کی باوئی چیو صب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر بی ما فی بطونهم والجلود شلم اوشتم کے اگر تخویب اخروی تفصیل یہ کرے التمیل وکم اهلکنا سمرا قومنا من هلاکلی. او سورہ حج کی باموی ویوکذبوکا کریستا تکذیب کئی نلاوی علا کئی. سورت کے تقسیم دی پینزو بابتا اولس آیاتنا یا دولس اولس آیاتن کے تخویب ذکر کئی دا قیامت ابیا ور سره مفصل دلیل عقلی د انسان د خلقت د نفس نه اثبات د قیامت کوي. بیا د لسم نه پلا پنځشتم پورې دویم هغوی کې زواجر دي ومن الناس ومن الناس سلام مشرکین لزجر ورکی ام پہ انکار دا توحید ام پہ انکار دا رسالت سخت زجر. ابھی اور پسی دلیل عقلی دا کائنات و ذکر کی علم تران اللہ جد لہو من فی السماوات و من فی الارض. او بیا تخویف اخروی داغی احوال پا قیامت کی بیا بشارت داغی مقابلہ کے مفصل جن اللہ ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات بیا پلا درین باب شورو کش پا گشتمنا تریو کم سلویخ پوری او دیکی مسائل اربعان اغسلور مسائل دا شرک فعلی تحریمات دا عبادو او تحریمات دا اللہ نیازات دا عبادو او نیازات دا اللہ و مسئلہ دا حج کے سلور مسائل بیانی بیا سلورم باب دا یو کم سلویخ نا شپک پندوستم پوری دے اوگی کی ترغیب قتال پی سبیل اللہ تا اوزن اللذین یقاتلون بینہم ظلمون ترغیب قتال پی سبیل اللہ تا اوگی سرسر بدا اقوام مکذبو حلاکت بیان کی اوی سربا تسلی پیغمبر پاک لهم ورکی داشبک پن دوستم پوری دسلورم باو ترغیب قتال پی سبیل اللہ تا داشبک پن دوستم نا تراخر پوری پینزم باب دے اوی کی ترغیب حجرت تا والذین آجروا فی سبیل اللہ او دلیل عقلی ذکر کئی با او زجر سخت مشرکین اللہ او یو مثال داغی دو پارا پاخر کی ویانی دو صورت ممتاز دے اپا ذکر دا شرک فعلی دا مسائل اربعہ جاگے تراغستی دی او پا مثال دا مشرکین سر اپا آخر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے خلقو یریگے دخپل ربنا دا قرآن اغا نیمہ کی سورہ نساء ذکر شیو ودی جملہ چی ایو الناس تقو رب او ودی نس بسانی کی دا سورت حج مثال لاغی سورت نساء دے سکے پیو تعبیر سرا شروع کلی دی و ويرګه د خپل ربنا ان زلزله الساعه شيء عظيم بشکا زلزله د قیامت یو شی ډیر لوی دو قول دی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی چه زلزلت الساعت قیام و آ اگر دویمش پیلے یا دی تیغی سر قیامت قائم شی نو دی قول مطابق با دارستو احوال چی ذکر کئی دو بناشی پا فرض باند ذکر آن وقت که مرضعه و حامله نشتا نو بالفرض که وین دا سوشیو دو ایم قول داده چه دا قیامت دا قیام پو وقت که وی چه اول شپیلی تی نمرات دا بیا با دا دوار حملی پا خبال حقیقت بانده یوم ترونها غر وزدا چوبوی ندی لرا تزهلو کل مرضیات عما ارضعت غافل بشی هر یو پیور کون کی داغی بچنا چی پیول ورکی فتضع کل ذات حمل حملها او کیب دی ابزی گی هر یو حمل والا غفل حمل لرا ذات حمل نیویلی د عموم د بار کډیره مو دی یو کله مو دی ذات حمل ینو وزع بکی خام تداوی قیامت ته hebat تو جن پترن ناس سوکاران ویني با خلق لرابی هوش وما هم بسوکاران انوی دی بے ہوش دس نشی او دس خوراک دو جنا چو دنیا کی بے ہوشی پر آتلا ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب دا اللہ سخت ہے تاکہ سخت ہے پوج باندی کل انسان باندی بے ہوشی راضی سکارا مطلب چا قل دے انسان ختم شي ګډوډ شي مدار کوئی فخوف عذابا هو الذي اذهب عقولهم کی عقلونه ول تختولي او عذاب تمیزهم نو پویږي خپل حال باندې خپل زور نه حال من یذاب السکر بعقله و تمیزی تشبیه داوی سره ذکر کړی دا ډیره سخته پوج باندې ندا تخویف اخروی او اس بات ته قیامت په یو عالمی سره پرپسی زجر ذکر کی منکرین اللہ ومن الناس من یجادل باللہ بعضی دا خلقنا سوک دی چی جگڑی کئی دا اللہ پا دین کی دا اللہ پا توحید کی بغیر علم بغیر دس دلیلنا نا عقلی نا نقلی ویتبعو کل شیطان مرید اوروان دے پاری او شیطان سرکش پسی ابن کثیر ذکر کئی هذا حال اهل البدع فالضلال المعرضین عن الحق المتبعین للباطل یترکون ما انزل اللہ علی رسوله من الحق المبین ويتبعون اقوالا رؤساء الضلالتي الدعاة الى البدع والاهواء والاعراء ذیلان چې یتبعو کل شیطان مریض شیطان عامی انسی جنی او داغا کار دغی چه خلق ده هدایتنا او ده صحیح لارنا اڑی کنا امام راضی ہوں وی یجود ان یرید شیاطین الانس وهم رؤساء الكفار الذين يدعون من دونهم الى الكفر والثاني ان يكون المراد بذلك ابليس وجنوده دولت نے امراد کی دی شو كتب عليهم لیکلی شوی دی په د باندې اند شیطان په حق کې دا فیصله شوی دا کوتیواله دانه چې په تندی ول لیکلی دی لیکلی شوی دی په د باندې لازم شوی دی په د باندې انه شاندار من تولاو هغه څوک چې د تواولې دی د مرګری شو فانه یذلوه دی به گمراه کوي کنه دا مرګرتیا او دا دوستانه خدا را يخرجهم من النور الى الظلمات ويهديه الى عذاب السعير او رصيبه عذاب جهنم تا دغه هدایت بوته کوي زجر ذکر شډیر سخت او دلیل عقلی ذکر کوي دغه دلائل انفسیونا چې انسان په نفس کې الله دخل وحدانیت دلیلونه یخی دی یا ایو الناس ان کنتم فی ریب من البعث ی خلقو کتاسو پشکیم دبیا جو اندرنا نجواب ورسر مراد دی چی فانظرو الی بدء خلقکم فلزان توقو رہ کرنا پل پیدائش تو گو رہنو شک پا عملری شی قلی فینا خلقناکم من تراب مونگ پیدا کلی تاسو دخاورنا انہیں اصل ستاسو عدم علیہ السلام سمہ من نطفت او بیا نور سلسلہ دو نطفینا سمہ من علقت بیا دی جامشی بیبینینا ثم من مضغة بیا دیو ٹکلی دواخنا مخلقة وغیر مخلقة اغداسی پیدا کلیشی چنخ نشانی پکی اعزا شکل صحیح سترگی وگنا و پوزا خلو مخلقا مصورا صحیح صورتی بغیر مخلقتن کلب دا سی حال کی پیدا شی چند دامون عذاب اکی نی اسی غوخی لوگ تلی نیو دامانا مشروع او دے مانا قرطبی کی مخلقتن چی نقصان پکی نی پورا پار سبان دی برابری وغیر مخلقت اندازی چاوی که نقصانی فا اعضاو کی کمی دو عیوبنا خالی او یا بکی بازی که عیوبی داسی فا اعضاو پا لحاظ سر یا دا بدن پا لحاظ سر دا دلیل اصل بیان کو لنبین لکم اللہ وی چو خیم تاستا کمال دخل قدرت کمال قدرتنا ونقررو فی الارحام ایمان شاو بیا مونگا پاتی کودی بچی لرا پا گیڑو کی سمرا چیزا مونگا خوخی چغی کی تعین نشتا دیده سمر وقت تیری پگیڑکی الی آجل مسمن اغنی تی معلومی پوری خو اللہ تا معلوم دا سمن اخرجکم تفلن بیام رو باسو تا سلما شمان سمم بیاستاسو تربیت کو نربی کم لتبلغو وشد لکم چورا سیزوانیتا امین کم منیو توپا بازی پتاسو کی وفات کلیشی پدگا وقت کی لبلوغ اوزوانی پا وقت کی امین کم منیو ردو الال دلیل عمری باز استاسو ناغسو کی چوا پس کلیشی دیر لان دی عمر تا او داغی دلیل او علام دائی ارزل العمر لکه لا یعلم من بعد علم شیئان عاقبت داشی چه نکوئی گی پس دریر علمنا بیا پیس نکوئی گی شیئان من بعد علم چه مخی ارس توازن برابر و صحت و قوت و او چه دغی وقت و رسید نو لا یعلم سنگ چه نحل کثیر شیو و دا علامی چه نبی علیہ السلام داغی نپنا وقت وان او بازو لکلی واضح ہے کہ سعید بن جبیر ابل چه چا قرآن ویلی نو آغا اللہ داغی عمر تنبوزی دا یو دلیل دے انسان دا نفس نا بیان شو پس بعد قیامت باندې چې الله وی قیامت نه مانی صاحب دې بدن کې څومره اختلاف راغی او څومره ادوار دیو حالت نه بل حالت ته بل حالت قیامت هم دغه ته وی کنه نو دلیل ذکر کې عقلی آفاقی وتر الارض حامده اوینی تو دیزم کلر آوچا فیزان دلنا علی علماء احتزت و ربت کلاچی ورم قدی باندیو بان نو حرکت اکی و ربت او ڈکشید فصلنا احتزت حرکت خوی آغی توی چکلا تدین تیغ روزی لاوچوی کنا اگر کپاوی سو کوئی گنا ویاتی نمراد ورستے حالت تے چکل فصل اوشی و آوا پی لگی نو حرکت کئی وربت دکشی اگا مانا تا زیادت وانبتت من کل زوجیم بہیج او زرون کی ہر قسم جوڑے تازہ تازہ دوانو دلیلونو سمارات رو باسی پینزو کل قرآن پا خپل استنباط کئی دا تعلیم دا پانا چه قرآن دا تدبر کتاب دے تیتا دیر دا عبرت پا نظر سرگو رے ذالک آبین اللہ والحق دا غمخ کی کائنات چا اللہ ذکر کرلنو دا ذکر یقینی دی بیشک اللہ اشتا دے موجود دے نیو خود دلیل شد اللہ پا وجود باندے انتدار سکی گی دا دلیل لے پا وجود دا سوانع باندے چشتا دے کا نفا او دیتا دلیلی لمی وی لمی چه علت دلیل کی پا معلول باند سوانع او خالق دلیل کی پا مخلوق باند دقا مخ کی جده مخلوق ذکر شو دا ثابت تی ولی بین اللہ والحق دلیل پا دی باندی علت تی سوانع دی وانو یحی الموتا او پا دی دلالت کی چه اللہ جوندی کی مڑی پا قیامت کی وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او پا دی دلالت کی چا اللہ پار سبان دی قدرت والا دنیش نیش تکڑ کنا وچه زمکه و پاگی دومره بوٹی پیدا شو بلوان نسا تغطیت لا ریب فیها دلالت کی پدی چی یقیناً قیامت راتلون که دی نشتر شک پاگی کی دا اختلاف دا احوال ہو گو را پا نفس دی انسان کی فان اللہ یبعث من فی القبور او بیشک اللہ جند کی اغسو کوجی پا قبرونو کی دی دا معنی کی امام رازی اغوی رتبا علی الدلیلینی ما هو المطلوب والنتیجة ذکر الامور الخمس نتیجه دا پینزو امور راوست کنو دا دی دلائل و سمارات تیغا قرآن کریم دیر ذکر دا قبور و کیخا چه باز من فی القبور برزخ دوم را نیا دی زکر دا برزخ یا جز دی بس انسان چې پناشو برزخ تلار برزخ سشی دی برزخ قبر دی برزخ سمندر دی برزخ هوا دا برزخ غر دی برزخ دا زنده سر و گیڑه دا ته یو عام نوم دی او دا ټول دا غی جزیات دی نجی کلی منی نو جزیات بینه منی قبور قبور وی خان زجر بیانی دا دی نفس چکور دا سی دلیل نو بیان شو پاگی سر مسئلہ ثابت شو او بازی خلق پکی آغا سلا جگڑی کئی دا جگڑی بس نتیجی اللہوی ظلالت سوک چی جگڑا کین داغی انجام ظلالت دا وزکر ومن الناسی بازی دا خلقنا من یجادل فی اللہ اغا سوک دی چی جگڑی کئی دا اللہ پو وحدانیت کئی دا اللہ پو وجود کئی بغیر علم دلیل ور سر نشتا هر قسم دلیل بیزاوی وی ایلا سند له من الاستدلال والوحی نو سر سا عقلی دلیل شتا نو وحی شتا او جگلی کئی خوش ولا هدن او نو سر دلیل نقلی شتا دنور کتابون ولا کتاب منیر نو سر دلیل وحی شتا لکدا کتاب روخانا یو قسم دلیل و سر نشتا لیس لہو علم فطری اگر پل عقل ام پدی دلالت نکی ولا ما یسندو الى دلیل نقلی ولا الى وحی ثانی عطفه دی اړیخ پلی ڈڑی لرا دا حقنا پکا گروان سیلار یا پریخی دا حال دی دا غیمخ کی من من یجازلو کی دمیرو اڑون کی دی پل اڑخ لرا دا حقنا ناقبت داشی چی لیذلان سبیل اللہ یا لازمی مانا دا چی گمراشو دا اللہ دلاری نام او یا خلق گمراہ کئی اون دا ذکر کی روح المانی چیز دا مطلب سدے وی غرضوه الجدال غرضوه من الجدال الاضلال دے مطلب عن سبیلی تعالی اللہ دلارن خلق گمراہ کئی او وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِأَنَّهُ اِذْلَالٌ اگر کدی پخپل دیتا اِذْلَال نوی فَاللَّاوِي چِلَا دَا کَاتِ دیکھو بدا سنوی جزا خلق گمراکم اوی چزا خلق اصلاکم لَهُ فِي الدُّنْيَا خِذُّن دَدَ پَارَ دُنْيَا كِمْ رَسْوَائِدَا ونذيقو يوم القيامة عذاب الحريق وبسكو پدبانده پرد قیامت عذاب سزون کے ذلك بما قدمت يداك دی بڑیر فریاد کئی چیزی آتیرا سروشو ملابوینا دا خو یو سزا دا په سبب دا غي چې مخکې کړیو دواړو لاسونو ستا ان الله ليس بظلام للعبيد او بشک الله نه دي ظلم کوونکي په هیڅ باندې باندې دوی باب کې د قیامت اثبات په عالمي سره او بیا زجرو منکرین الله ومن الناس اتو دلیلونی عقلی ذکر کرو داغی سمارات دو ام باب ذکر کی اول باغی کی زجر دے پا شرک باند ابی آر پسی زجر دے پا انکار دا رسالت باند ابی آر پسی دلیل عقلی کائنات ومن الناس من يعبد الله على حرف بعضی ذ خلقنا سوق دی چې د الله عبادت او بندگی کوي خو په شک باندې على حرف او شک باندې په طرف باندې ځکه دا سره لازمی کړي چې کوم بنده شک نه غمیان ځان راضي نو معنا کې قران په خپل فین اسواب او خیر نتمان نبی کو رسیدتا پدی دین کې او پدی عبادت کې سو خیر او برکت خوشاله شي پاغي باندې جهازا دینن صالحن دا ډیر خدین دی وین اسوابته فتنتن انقلب علی وجهه کو رسیدتا پدی دین کې او پدی عبادت کې سو مصیبت او امتحان پر راشي نو اولی په خپل مخ باندې وی پا ما خران ره دغسی با نبی علیہ السلام تراتلو ایمان بیراوڑو اچھی واپس بلڑ نال تکور کے بس نقصان پیخش وڑو کے بمر شو ساروے بمر شو سنور سمال کے نقصان برا بیا برا گے نبی علیہ السلام تبیوی چیزو اخپل خبر واپس کو ما نبی علیہ السلام وی چې ان الاسلام لا یقال دا بیا هونه دا اسلام بیا نو واپس کی نو دا یو هر زمانه کې داشته ده ښا چې د دیني او کار وکي عبادت وکي د فرایضونه چې او په ځوان دي فرض دي الله طرف نه هدي وزن ته ګوري چیرې ماته پکې سو خیر ورسېدو ما ته د الله نو سره رحمت او برکت نازل شو نو که نازل شي نو خوشاله شي دا بیا عبادت نشو او کنه سختی او تنګي پر راشي دا ډیری نو بس هغه دین ته بدګوري څنګه به هانو امتونو باندې بیا او تبد کاته اوس پیرواله چنا تطویر نابکم دیدا سے حالتا پا قرآن یہ رست واضح کی چیزا سوک دے تو دا نقصان دا عقیدی دے گوارے خان خسرت دنیا والا آخران دنیا امتاوانی شو آخرت امتاوانی شو ذالک اول خسران المبین دا غتاوان دے چی بدے کی شک نشتا کارا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه دا هغه باندې چې دی اوازونه کوي او بلنه کوي بغیر د الله نه دا هغه چا چې نو ولا څه نقصان ورکول شي پرې د کنه ستي غواړ ویریګه مکن وما لا ينفعه نو ولا څه فائدہ ورکول شي ذالک هو الضلال البعید دا خو شرک فی الدعا دے دا ٹولو اشراکونا اوچت شرک دے دیتا دولال بعید وی دا بنده چی سمرا دنیا کی وقت تیرین دورا با دا حق نا بیرتکی گی تکا چی آواز کینو وما دعاو الكافرین الا فی ضلال سورہ رعد کی تیر شیو دے خدا نبس کئی کنا خوا کوتاوئے نو دیر آوازو نا شورو کی غیر اللہ تا آوازو نا کی مشرک دے یدعو لمن ضرره اقرب من نفعه آوازو نا کی و فریادو نا کی خام خاغ جاتا چه ضرر داغا دیر نزدی دے دا فیدی داغنا آیتینو که اشکال پیدا شو پا ظاہر کی خواه حقیقت کی نشتا لوجدو فی اختلافا کثیرا حقیقت کی نشتا پا ظاہر کشتا ولی مخ کی نفع اکڑا چه دیاغا چا تاواز کی چنی پا ضرر شتا پا اختیار کی انی نفع شتا عدلت والی دوارا ثابت کن ٹک دی چیو لرد بل نزدی دی خو اثبات خو ککنا و ضرره اقرب و نفعه ابعد ثابت دغه دواړه کړکنه چلاوی بلنه کی خام خاغه چاته چې ضرر داغه ډیر نږدې دی د فایده داغه نه نو اول خو هغه ضرر او فایده معلومو دا ستوي نو ضرر شرک ته وي دا سړی په ایمان نه پاک شو او نفع ویلی شی شفاعت تا چه ده پارا ده اللہ نسوالو کی عدلتا یا قیامت کی دغا فیدا دا اللہ رب العزت وی چه اغا نفع دی سر اخرا مشرک شوی فیدا یا بایی آنا او شرک کی رالی دیر لوی نقصان کی پریوتی مستاد ایکار مطلب سشو ولیکن نسبت پیدا سی کی گی خواب چه ده دور روحون امراد ضرر ده دی عمل ده دو ضرر ده مدعونا چه ده جات آواز کی ضرر ده ده الهنا اگا خو ختم شوئے دی اگو ما لا یضر و لا انفعو دکن خدا دې چې کوم عمل کوي نو دې عمل هغه ضرر د تنزدې دی او نه پېنښتا دا دې چې आवाज کوي غیر الله تعالی د ساتي په هغه باندې دا معنا جواب امام رازی کوي یو ول جواب باندې تناقض په امور یو دا احدها انها لا تضر ولا تنفع بانفسها آلها ندی مالکان دا نفع و نقصان ولیکن عبادتها سبب الضر تغییر عبادت سبب دا ضرر دی او دا تبایی دی کرن ابن کثیرم وی اے ضرره فی الدنیا قبل الاخرت اقرب من نفعه فیها چلتا کہ نفع شتا کنشتا خو ضرر مخ کر آگئی اما فی الاخرت فضرره متیقن متحقق او اخرت کی خو ضرر دیر یقینی دیکھا چې دې دغه سه دنیا نه مشرک تیر شي نو ابدي جهنمي وای کنه نو مطلب دا چې ضرر شتا او نفع نشتا من نفعه هغه سه د په خیال کې راخا لبیس المولا ولبیس العشیر ډیر بد دی دداغا مولا و دداغا الہ و معبود چی دے و تاواز کی او ډیر بد دے دا قام قبیلہ چرا جمع شوی دا اخر کې هم دا سر راشي ضعفت طالب والمطلوب مولای د دې الہ ته وي د دې حاجت روا او کارساز ته وي قالو بیس العشیر مشرکین چې هغه ول راضی جمع کیږي وته اوصل کار ټول شیطان دی کنه چې مخکې ویل شو یتبع کل شیطان نته نیکان خلق ندی مختصر بشارت ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات بشک الله به داخل کیا کسان چې ایمان راوړ عمل کینه کا جنتن تا چې وی کی بلان دی داغین نهرونا ان الله يفعل ما يريد بشک الله کار کوي چې اراده وشي زجر ذکر شو پینکار د توحید سره زجر ذکر کوي پینکار د رسالت نو اوله معنا دا چې مراد څنګه دشمن د پیغمبر شي چې هغه سره د چاینادو چې ولې په د باندې وحی راځي او په موږ ناراضي نه به راځي په د باندې وحی ناول دا حال من کان یظن هغه څوک چې دا دا ګمان الله ينصر الله فی الدنيا والآخرته چې هرګز به مدد نکي الله دې پیغمبر سره نه په دنیا کې او نه په آخرت کې الله رب العزت اغلا سخت زور نه ذکر کوي فلیم دود بی سببین الی السمائی دیچی دورا تنگ لکا نا نوک ددی کی او رسی اسمان تا زاندی او رسی اسباب او سرکا نا اسمان تا دا خطور دیر اسباب دی کنا دیدی ام زان لی او سبب او گوری اسمان تا دیو خیجی سم ملی اقتع او بیادی اغا دروازہ بن کی چی باقی باندی وحی رازی اگو آسان ادا ابن جریر وی فینقطع الوحی کشاف موی دروازه دې بند کی کنو بس دغه مطلب به حاصل شي فلینظر نبی عادی سوچو کی هل یذهبن کیذو ما یغیز چې دې کوم تدبیر وکړو نو زدا غسل لري شو اوسو دغه زړونه هغه تعصب او عینات ختم شو چې کوم چلو کو وحی بن کړه دروازه بن کړه د استهزاء کې په دپور تا زجرون لیل کو پار عن الغیظ فی ما لا فائده تفیهم چې دی ګوره په دې خو سکی په غلطو بے فائدې کارونو باندې یو معنا دا او دویم دیدی اگدکی او رسائی پا طرف دا اسمان او دی خیجیم برا دلتا با دا سمان امراد چت باغستیش سمالی اقتوان و بیادی زان را اخلاس کی خودکشی دیو کی زان دی حلاک کی فلی انظر او بیادی اگوری حلیو زیبننا کیدوهو مای غیر چ آیا لري کو د دې چل او تدبیر هغه چې د له غوسه ور وستان چې پیغمبر سره دښمنی کوله نو چې ځان هلاک کو نا غوسه لري شو کنه او حاصل ده چې فل یموت غیظن دې دې مرشي د غوسه نه الله پیغمبر سره خپل مدد جاری ساتي تدوانا پدین اس بس سرچی تعلق اید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرچی ادری مانا ده هر مشرک انسان دامخ کی ذکر رکو چیسے لگیا دی نفع نشتا نرس نشتا او دی لگیا دی داولی ځکه دغه سوخ کې الله ته مو आवाज کړی سوالونه وکړي فلاره بولې ذات خو يفعل ما يريد دي هغه چې اراده وکړي نو له کار کوي هغه یې چازور خو نشته دا مشرک انسان بیا نا امید شي د الله نه وی زوس دی نورو لی بلور شمانو دینو سوالو کم نو کنا فاللاوی کوا کنا خوا من کانا یزنو اغسوک چی دا گمان کئی اللہ یا سراؤ اللہو چی ما دیر کوششو کو دا اللہ نا پسوالو نو باندی ستلشو خو نیکی را دا گمان پا اللہ پیدا چی ارکیز اللہ دا مدد نکئی وی ما سره وسه نه دینو ته به باندې منو غیر خبرې کی نه په دنیا کې او نه په آخرت کې و سوې پتا مې نه ما نو چې دنیا کې سوال او نه آخرت کې بس فلیم ذت به سببن اله السماي هغه معنا ده دې دې وکړه کی اورسه په طرف د اسمان ځان دې ځوړن کی رسے دی پتلی او زن دی پی دولان کی سمال یقتا او بیا دی کٹ کی دبارینا حتی یموتا خازن وی ایلی یقتا نقا حتی یموتا زن دی خپی کی چمڑ شی پلی انظر نو بیا دی اگوری حل یو دیبن ناکی دو مای غیز چی منصوبه کامیاب شوا چی دادا غصه چی وان نو پا دی سر لرشوان نو دا کارا آسانی معنی دی پا دی که سوک نور سبک احتمالات لٹی چه دی دی اول اللہ سر رابطہ پیدا کی خیر دی ایمان دی راولی انیک عمل دی شورو کی خوان دی اگوری کنا او چو نشنو سم علی اقتوان بیائی داغنہ تعلق کٹ کی نو غیر اللہ سر دی پیدا کی که کاریوشو وغدور ظاہر نظر وکذالک انزلناو آیات بینات اللہ وی سنگ چمید آیاتن نازل کرو دغس مونگ نازلو دی قرآن لر آیاتن واضح دلیلن واضح او بیشک اللہ ہدایت کی اگا چاہتا چی را دیو کیم ان اللذین آمنوا واللذین هادوا والصابئین والنسوارا ترغیب توحید تا طول اقوام تا بیشک اگا کسان چی زانتا مومنان وی او کسان چی یهودیان دی او صابئین بیدینا حلق او اگا چی نسوارا دی عیسائیان دی والمجوسا او اگا آتش پرس خلق والذین اشرکو اوہ کسان چی شرک کی ان اللہ افسل بینہم یوم القیامہ اللہ فیصلہ کی دی پمین کے پرد دا قیامت دنیا کی فیصلہ نہ دا شوی ذکر طول زان تحق پرس ہوئی خوا دا سمر فرق باطل چی دی طول خوشا لگی چی دمونگا خبر حق او بل ته نسبت باطل کوي دا فیصله قیامت کې وکي او قرطبي وی يقضي ويحكم الله فیصله کوي قیامت کې کافرین لپاره ور فلل کافرین النار وللمؤمنین الجنه دا یادی چې دا الله فیصله قطعی فیصله ده د حجت او دلیل نه فریق فی الجنه او فریق فی السعیر بیشک الله پارشی باندې حاضر ناظر دلیل عقلی او عیت د کائنات ذکر کوي الم ترانه پوری تو بیشک الله چې یسجد له عجزی کوي دتا اگر سوک جب آسمان نو کیری و آگا چی پزمکا کیری نور اس پوک میں اسطوری و غرون آونی و التواب و اور قسم زندہ سر دی کې اختلاف نو کړي نو دی کې تقسیم نه کړي او چې خبره انسان لرا ده نو من الناس خلقو کې صدا شي دي ساغه شي پته ولګي چې شرک صرف په انسان او جن کې ده او په دې نور مخلوق کې نشتا حیوانات چر سمره دي طيور او وحوش دغه تقسیم رستو کړی سجدی معنا اصطلاحی وضع الجبهه هغه نشي کېږي دغه بازو کې شتا او بازو کې نشتا امام شافعی وی چې زه خو بیا خلم چې کومو کې راضی نه وي کې به حقیقت وي ما چې کومو کې نشي کېږي کې مجاز وي ما امام ابو حنیفه وی ممتدلان جا جوړ کړه موږ خو جمع نه حقیقت مجاز نه کې نه منو هغه وی چې نه منین د آیات معنا وکا امام ابو حنیفه وی زی په حموم دو مجاز باندې حمل کوما عموم له مجاز څه ته وي چې دا سی او ثالثه معنا والی چې هغه حقیقت او مجاز د دې په زمن کې راشي هغه تعجزي وي کنه خا تعجزه د لاندې حقیقت مراد هو مجاز مراد وکثیر من الناس اډیر د انسانانو نوم دي چې الله ته سجدي کوي وکثیرن حق علی العذاب او ډیر دي چې ثابت شوی دی په غی باندې عذاب دا وګورو دا کټول یو شانته لکه دي جانورو کنه دا ځکه الله وی چې بل هم اضل دي جانور نو هم لاندې ځکه هغه کې کثیرن کثیرن نشتا هغه کې اختلاف نشتا دا اختلاف په دې کې جوړ شو وکثیرن کثیرن پی نفسی ہی آدیخا اگر کفران گوری نار دیکھوی اکثرهم کافرون اکثرهم الفاسقون فاسقان دیر دی او دانور قلیل دی او دل دا کسرت پی نفسی ہی نانا چیسے ہوتا ہو گوری نو دا اللہ فضل دی مومنانم دیر دی فمن یوین اللہ فما لهم مکرم اگر څوک چله بي عزت کی نه بدا غزه پاره څوک چې عزت مندي کی الله چې بي عزت کو کنه او ته فخرج منها انک رجیم زداغه څوک عزت کوي اوس دغه هر مشرک چې دی الله بي عزت کړي زداغه څوک عزت نه کوي ښا ان الله يفعل ما يشاء نو سوالو چې الله ولې تاسو وکړو ټول یو شان کول نه الله یې زما خو خدا بس معنی دی کې لا يسأل عما يفعل انبیا کې تیر زما نه څوک تاسو نشي کول هاذانی دا دوه ډلې کثیرن کثیرن دې ته اشاره دو تنو پا منزلے پرس کری دی خواه حازانی خسمانی دا دو قسم دی یا دو تن دی جگڑی که یو بل سر پسبان دی جگڑا پا غرک پسم که اختصمو فی ربیم جگڑی که یو بل سر پا خپل رب یوی چه اللہ واحد لا شریک دی او بلوی نا نازولی بمانی وی تدا اولیاء ومن کری دا جگڑا نفا او بل رنگ کی پیش کئی تا زوانشی ویلی چی دا دوخ دایان ما نما شرک کئی خو پدا سی رنگ کی چی رنگ والا دا حق ور کئی خوا چی مونگا بایی اولیاء منو مونگا قطبان او غوثان منو کسو کی معنی نمانی دیکھا ندی نمانی حازان خصمان اختصمو پی ربیم یا دا سی دا سر نیر آواخلا ابراهيم عليه السلام دې نمروز دې هزان خصمانه موسی عليه السلام دې فرعون دې هزان خصمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ابو جهل دې دې خو ویلې چې نی ویلې چې ابلا سو کې خا پس پسونو باندې خصمان دې په دنیا کې خا چې دور جګړې وو چې ابو بل سنی کړی په پولا پټی باندې لکه دا الله په وحدانیت کې جسم رشوي دي ها نو الله فیصله وکړه کنه چې فیصله به الله کوي قیامت کې به کوي يفصل بينهم يوم القيامه فداغي وضاحت شروع کوم فالذين كفروا فسقا کسان چې انکار کړی د الله توحید نه قطعت لهم ثياب من نار کټ بکلی شي د دې لپاره جامې د ورنه ولې اختر روان دي کنه خلک جامې جوړي وزیر او بل شان جامې جوړي شي داسې وړو چې اغوستي نه یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اړولې بشي د پاسه د سرونو د دینه ګرمې وبو هغه حمیم د جهنم یسحر به ما فی بطونهم والجلود نویلی بکلیشی په دې وبو سره هغه چې دی په ګډه کې دی او سرمنیوم بس سرمنی وته مکته ورزیږي او دنه چې په ډټ کې سدي هغه به مو ورزیږي یا خدای داغه نه هو باندې یریږي نو وهم فیها کالحون سورة مومنون کی رازی خواه پینیرا با پاتشی پینیرا دا دوکو نمال ایک بولا لوس پنی گرزون راوالی ولهم مقام من حدید او دید پارا گرزون دید وس پنی او وی بے پاگی بے ٹکی نو خواه کلما ارادو ان یخرجو من آمن غم من هر وقت کی دا اراده خدایي هر وخت دا کلمہ چې اراده وکي چې وزود دي جهنم نه ولي من غم من ډیر صح حال ډیر بد حال ډیر لوی غم ده او عيدو فيها حضور به واپس کړی شي ملائکه سره به ګرځو نه او غرب بغرب واپس به وذوقوا عذاب الحريق او په ویل شي چې وسکه عذاب سوزون کې دا تخویب او غروی دي ته وي ښا د دې په حق کې الله دا فیصله وکړه ورپسې مؤمنانو حال ډیر خیسته اختر خدایي دي ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکم الله به داخل کې هغه کسان چې مؤمنان دي او عملی کړی صالح ور هغه غیر سره داخله او خارج نه دی ویلي او بس فلذین کفروا ا د دې عزت ته پاره چې الله به ډیر په عزت راولي دا مېلمانه وې نزلن هغه جنتونو ته چې وایيږي ما لاندې لوونو دا غینا یا د بنگلو دا غینا نهرونه یحلون فیها من اصابر خیستب اکلیشی پدی جنتنو کی من اصابر داغ باہوگانونا لا سنو تبولا اصورا چی سوار او اصورا او اصابر جمع الجمع دا دیر بینو دیر بینو زکی جمع الجمع راولا خواه بے حد او بے انتہا دیکھا ادھا دے ابن کثیر لکلی دی خسرے قال کعب الاحبار ان فی الجنت ملکن لو شیطان اسمیه تسمیته وی نمید تواخل مونگو اجت نشتا خیر دی ستا خبر کم زوری نو یسوغ لی اہل الجنت الحلیتا اگوی جنتیان لکالی جوڑی اب سور جوڑی چې د کابل احبار خبرې به اعتماد غوندي امام بخاری په ډیر رد کړي پیدا خپل یهودیت نه دی پرېښې هغه لا جوړ کړی دی به حدا به انتها دی ملائک دغه زرګره کار نه کوي قرآن خو چته ځان دی وی من ذهبن د سونی نه وی ولؤلؤان دې پکې منسوب راوړ الله په حکمت پويږي نو منسوب ځای خو نه دی مخک ټول مجرورات دي من اساورا من ذهبن ولؤلؤان نو هر حکمت د الله شته دی چیرې د سونی نه به غلو لو ډیر خیسته یولي چې خلق وګوري نو مخ کې به نظر په لو پرې وځي چې لو لو ا دا وخت دی خدا اصل کې عتب دې په محل باندې ښا بیا په ساویر باندې ځکه منسوب راوړ په لباسوم بیا حریر او جامع د دیبا په جنتونو کې درې خمونه ای علت یې ذکر کړي چیرې تعریف وړي روشو او د هر بنده شوق پیدا شو چیرې زما خو جنت خوښ شو چې دا په سباندې ملاويږي وهدو الی الطیب من القول یو معنا دیتا ہے دیت کلی شیو پا دنیا کی داغا پاکی کلیمی وحدو الی صراط الحمید او دیتا ہے دیت کلی شیو داغا لاری دا صراط مستقیم چلار دستایلی شوی ذات تا دا مانا مدارک کئی کی حدو ارشدہ هاولائی فی الدنیا الی کلمت التوحید ویلا سورات الحمید دا صحیح ده کنا مناسب ده ذکر ده علت مقام ده اللہ رب العزت وی کس ده چا ده زیخ وخی ادا کالی جامی توحید دی نپری دی بس ادو این مانا دا کئی چیر ودو الیت طیب من القول دا نعمت پاکی پاتیو کنا خوا کالی و مشو جامی و مشوی خو خوږی خبرې پاتې وي ندی تا په جنتونو کې دا ملائکو دو طرف نه ذحور او غلمان دو طرف نه پاکي کلمې وړاندې کول شي چې اهلا وسهلا اهلا وسهلا په خیر ډیر په آرام را لې ډیر په آسان را لې ځکه چې قبرون نه پاسینو اغه سوړلې به ته ولاری کنه انوق دوخانو په شکل کې هغه به ته ځکه دا وي اغه خوږی خبرې به تړوان دي کول شي او ذیل سورۃ الحمید و سره بیان لګینو جنت لار به یاد دي کنه ان الذین کفروا بشکا کسان چې کفر کړو دا کلمې نو منلې تاسې بدبخت او خان او په دغه هم صبر نه کوم تنظیمي جوړ کوم مجلس عمل جوړ کوم ویسدو نان سبیل الله نو خلق بنده او د الله د دین نه د قران نه د توحید نه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء او خلق منه کو د مسجد حرام هغه نه چې مونږ ګرځولې د ټولي دنیا د پاره یو شان برابر العاكف فيه والباد سوپکی برابر دی مقامی سره اوسې ځن کې دمه کې او راتلون کې د بهر نه هغه کې ټولو حق شته کنه یو شان کله بهر نه څوکړای کدا غځي په کوم ځای کې نه ستنو بل نشي پاسول سوان العاكف فيه والباد دا بیا ځان له جمله شي مبتدا او خبر خبر مقدم شوی دی العاكف فيه والباد سواء امه کې جمله خلاصه شوه الله وی دا خما د ټولې دنیا د پاره جوړ کړی دی وظیفه کې ولې زما واستا کوي جعلناه للناس ټولې دنیا د پاره جوړ کړی دی ومن یرید فی بالحادم بظلم نذقه من عذاب علیم او هغه څوک چې اراده قدریو کې په دې حرم کې بالحادم د گمراهی او د کجروی او د شرک بظلم اے بشرکن ان یعبد فیه غیر اللہ ابن عباس وی قطع دوی چی بزی کم شرک کئی کڑے ہو کنا دقی کی خومخ کی کڑے ہو اویل خوب ایزان رساو ذکا اللہ ویلیو بقرکی چی منگ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تا امرو کن تو احیرا بیتیا چی دمان دا کور پاک کا دی بوتانو نا دے پاک نشو نوغی کی الحاد کو نو اللہ وی اوبسکم پدبان زیادہ دردناکم پدبان یو نریغن تشکالو چی پیرا دبان دیخو اللہ سوکن نیسی پا عملی نیسی عدل تاوی ومن یوریدو کدو چالو کی رالو زو بیت اللہ کی آواز کومہ یا الصلاۃ والسلام علیک یا لکه رااله الله دې زمان نخلاسی دل به عذاب ورکو نو په اراده باندې ولي یو جواب دا چې دا خصوصیت ته حرام دي اته چې کوم خبره کوي دا حرام نه سیوا نور زینو دي چې هغه کې په اراده الله زوګن نسی او دلته په اراده هم نسی چې ولله زراله کنه بیا ځان ته ګوره اسوک تعویل کی دی یورید نمراد عمل اخلی ولی صحیح خبر ده ځکه هر عمل مسبوق په اراده ده لازم ملزوم دی او دا دویم باب ذکر شو دریم شروع کوي او وی کنه په شرک فعلی سلور مسلې چې تحریمات دا اللہ و تحریمات دا عبادو دے کی فرق دے نیازات دا اللہ و نیازات دا عباد دے کی فرق دے او دلیل نقلی پیش کی دے ابراہیم علیہ السلام و مذمت دا شرک بان چکورا شرک سمر مضموم او منحوس او قبیح دے چے ابراہیم علیہ السلام تا اللہ وی چکورا شرک مکوا او یاد کا چمونگا اخو ابراہیم علیہ السلام تا زید بیت اللہ یو مانا چدا جوڑ کا ناغ پیارے کی خودی کنا زجاج مانا کی بیان مونگو تا زید اخو چدا زدین دیوالو نروان کا مکان البیت اسو کپل مانا کی چمونگا جوڑ کو تیار که ابراہیم علیہ السلام دا زید بیت اللہ دا صد پار ہم جوڑ کو اللہ تشرک بی شیعان چتبا شرک نکے ماسا رکھا دنیا خوروانا دا پیو تبا کیینو تبا شرک نکے دا ماسا رکھا دا بیت اللہ مرکز دا توحید دکھا او اشاره کې دیتا چې نه مخ کې ده د امر نه منکر به مخ کې رات کې او معروف پرستو راضي پتا ترتیب روان کړل تبلیغ کې الله تشرک بی شیان وتوهر بیت یا پاک کلا کور زمان د دغه نه چې مخ کې ذکر شیو من الاوسان والاسنام ټول تر جمع کړیو للطائفين والقائمين والركع السجود دپانا تواب کونکو او دپانا دو دریدونکو او دپانا دو روکو سجدہ کونکو تا دی عباداتو دے دکن سوکچ تقدیم سبب ذکر کی دی فضیلت ناغوی تواب پاکی دی ٹولو نزیاد سواب دی دمانزنا دی داو زمانځ په حق راغلي چې موږ باغې کې یو لاګري نو طواف وی دا غینا ډیر دی پاجر کې ها ځکه حاجیان طوافونه ډیر کوي کنه چې ګرمي نه وي واذن فی الناس بالحج اعلانک په خلکو کې د حج چې خلکو د الله کور جوړ شو نو حج لرازه او حدیث کرا غلیو چه ابراهیم علیہ السلام تیوی چه علیک البلاغ تا باندی آواز کول دی علیک الازان او وعلی البلاغ زبی رسوما زبی دار چه وقت رسوم چه دی جاب قسمت کی حجی او تا آوازو که کنا یا تو کا راضی بتا تداخل کو رجالن سو پیادا لیدے پیادا ویلی چې پیادا حج ډیر سواب خدا دلیل صحیح نه ده ته کواو د ترتیب د بار نه راضی یو شعر پیادا حج او سور حج د دې په ثواب کې او فضیلت کې فرق نشتا قال کل ذامرن او په هر ټپ ټپ او خ باندې یاتینا من کل فجن عمیقن راضی به دا خلق دا هر قسم لارینا زکا مسجد حرام تا دیر لاروی سا کلاو پلن لاروی و سا دونگی خکتا من کل فجن عمیقن دا هر پلن لاروی و جور لارینا اونگو تا جور آوائی دونگی لار کنا عمیق و تولی دا ابو بکر جساس ہوئی خواه چی اقتضی اباحة الحج دایات ندور معلومه چی حج کوا ماشیاً او راکباً ولا دلالت فیه علی الافضل منهما تاوی باکی مونو شوئی لن چی تین شوئی لن مونو بیسو آئی دی بسکی چی حج لراشی فغارونو بگرزی کنه د خدیجه به کور بغوري داغي میچن بغوري څو دا په غضب وخت او کنه کمتر توا ور بشيو غنم نولي ګرزان سره به ثانو نولي هغه زمزم په بو وینځي نورا به ولي چې دا به زما کفن شپاس زمزي کا اوسه نن خلق د دې لپاره د حج له دا وجه دار چې د قران نه دی واقف نو خلکو ته دا ویلې ښا چې ځان سره داو ساداو سا اماله پکې عمر وړه لیشهدو منافع لهم چې حاضرو کی دا حاجیان په لډیرو فائدو ته چې سبا کې د دنیا هم دی او سبا کې د آخرت هم دی منافع الدین ويدخل فی منافع الدنیا اتبع او مقصود خوب نئی دونان تکون هی المقصود بالحج او بکر جساس وی خواه ستا مقصود بز آخرت فیدی اللہ رضا بایی اکا دنیا پا کرال ان را باشی بقرک تیرشیو لا جناح علیکم ان تبتغو فضلا من ربکم اگا منافع ذکر کئی ويذكر اسم الله في ايام معلومات او اخلي بانم د الله په وخت ذبح کې خو په هغه ورځو کې چې معلومه ورځې دي چې له سما او یو له سما او دوه له سما په نجی ما ابو حنیفه رحمه الله دا قربانې ورځې دي کنه نور ائمه به کې څلورمو حساب نم ذا الله با اخلی واخذ ذبح کی علامه رزقهم من بهیمه الانعام باغ سبحان چې الله رزق ورکړې دی لره چې هر قسم چار پایان دی معلومه شو بسم الله او الله اکبر ورستو ثابتې ښه دا وای کنه په ذبح باندې فکلوا منها نو کله چې قربانی وکړه نو خوراک کوي د دې نه په خپلم سو واجب نه دي امر دی باحت پاره تا پر دې دې نه کنه خوري څوک نه دي خوري چیرې دا په ما خنه راضي ودا د دزیز دا عربو گڑی بیزی دی نو فمونگ دا خانا گیڑا خرابی دا چلتی مخروع ایسا فاتم البائس الفقیرم اور کہیں اگر تنگ دس لے چی محتاج دیں تفصیل بے رست رازی دا فیدی ذکر کی دا فیدی بیا دا حاجیان سیبان دا خبرم واوری ثم لیقضو تفسم بیا دی ادا کی اقبل حاجتنا اقبل حاجتنا دیر دی تواف دے سعیدہ وقوف دے پارفات باندے رمی الجمار شیطانان وشتل دے ٹولو تا تفس ہوئی او تفس خیری تا ہوئی ولی زگا دے ہر عمل سرا انسان پاکی کی دخیرینا پاکی نو ادازی کی اخپل عملونا چاگا پاکوالی مناسک دا حجم ولیوفو نذورم ابن جوزی ترزی پور لکلی چی کل دے حرام ندے زان پرانزی نو اختبام اخلی نکونبام اخلی عارضین دابام اخلی او گیرنا تدیلان دی زاد المسیر کیوئی خواه ولیوفو نذورم او پردی کی اقبل نظرنا نذور نیاخو احکام دا حج مراد دی دای. او یا آغا چه بازو خلقو با نظرنا کلی کنا چه دو دور توافو نکو ما نو دی کی نظر دی پورا کی او زبا بغیر دا دینا نور حدایا او قربانے کو ما نو دی کی چه نظر اکڑے دی و صحیح نظر چه تشریعت خلاف نہیں یا خواه شریعت خلافی چه زبا تواف کوم خو پسلوری بانده او پیغمبر ما نکڑه چه دا اس منطبه که بلا طریقه رو باسه هر زمانه که بس داخل اخیده نا یا زبا دورکاتا کوم خو دا بیت اللہ پا چت بانده بے کوم یا صلی دا قطع دا اخلاص شو دا خدا کوئی امام بو حنیفوی کی گی امام شافی سے اپنا زام تا تھا آوی دا بیت اللہ دا پاس نکی گی منظر نو دا سے نظر مکو چی اگر دا سنت و دا شریعت خلاف ولیت قوفو بالبیت العتیق او تواب دیو کی دا حاجیان دا کور پخانی ذالک اسلیمو ذالک اللہ وی داومن ہے خواہ دا احکام دا منلو دی دا دا قبل اولو دی ومن یعظم حرمات اللہ اغسوکا چی تعظیم قیم دا غیسی زنو چی اللہ والی عزت ورکڑے دی چی اغا حرم دی مسجد حرام دی بیت اللہ دی اللہ والی عزت ورکڑے دی جو سوک دا دی احترام قیم فوو خیر اللہ وعند ربی دا دیر فیدہ من دا دل رادق پل افسران وحلت لكم الانعام تحریمات دا عباد دا دی خلق و بزان حرام کریو نو اللہ وی دا سکو ہے حلال سیدو نام بزان حرام کری دی بحیرہ و صاحبہ حلال شو ساوز پارار قسم چار پایان اللہ ما یتلا علیکم مگر آغا چی لستلی شیطا سبان دی قرآن کی وقت کو وقت چه حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر اغنا نور پسینی ازاد تا عبادو دا دین هم زان بچ که دا گننا فجتنی بر رج سان زان بچ که دا شرکنا من الاؤسان چه دا درگاو ندیم دیتا رجسویل ازیوی دلتا که رحمت وری سم پا مقابله که روان دی خواه الکا رجس خود دیتا خوی سین رسی خود اللہ کور دے سڑے ویلو حضرت شیخ دم رویلیو اسی علامے خولیو ویو نجس شیدے دا سنو رکس دے وغیرہ نو آگا اسی پلیت تاوی اور رجس اگی تاوی چی بوئی کئی دے پر علامہ بیان کرو من الاوسان زان بچ کے درگاؤن تاسو دا اللہ درگاؤ لی دو اگر کسو ملنگان بکناستو شالونا پی غوڑی سلیو کنہا دن بک قبر و پخوا خلق و اکثر دی پر نیت بانی تواف کو چی دی کیوی دن قبر دی بیا بچا تا پوسو کدو چا دی چا بیو دا آدم علیہ السلام آجا یا خدای تو دا سی خلقم دنیا کرا را لی اللہوی زان پسا تے چی لر شکلی تا چی بیا چا تا زیارت لرانور شک بیا چا تا درگا تا لانور شک وجتنیبو قول الزوری او زان سا تے دا دغی شرک دا وینانا چا وازونونا که غیر اللہ تا کاغا نبی تای که ولی تای که ملائک تای ارسیا تای لا تو مناتی خو آواز بنا کوئے دیتا قول الزور وی یو معنی دا کرنا ادو ام دغا وی چه مشرکان و تلبیه وی ناغی که وی شرک کو چه اللہ شریکن لکا تملکو و ما ملک نو اللہ یو قول الزور بیا بدانوئے دینا زان ساتا او یا الزبحو علا غیر اسمی چلا لکن دو بلچانم پیخلی نا دا قول الزور دے دا شرک خبر دا حنفا علی اللہ غیر مشرکین بی دوار حالین دی خوا حنفا علی اللہ شیع موحدین خاص دا اللہ دا پار توحید قبل ان کی او مکی گئے دا مشرکیننا غیر مشرکین بی دا دیر وضاحت پارا و سر ذکر دا چی تاسی نا حنفا چاہتا وے دیر مشرکین اگی وزانتا ہم حنفا ہوئی نا قرآن ذکر کرو چی غیر مشرکین بی حنیف آ چاہتا ہوئی چی دا شرک نا پاکی او آگا سوک چی شرکو کی دا اللہ سران نسوم ربط نزدل کرا گئے فکانما خر را من السمائے تمثیل لکھا دا دی چا رشوی ندی او مثال ذکر کی قرآن تب اوی چی را پریوت دا اسمان نام زکا توحید اسمان دے اچی دا توحید نرا پریوتی کنا اڈو معلوم بن پتہ بنی تب اوی چی دے را پریوت دا اسمان نام فتح تبوت تیرو نو ٹکلی ٹکلی او قطری قطری کدل رمارغانو پا ہوا کی او تحوی به الریحو یا غرد او دل راس توفان او سلے کی مکان صحیح پدا سی او دے کی چگڑیر ڈونگے دے مجھول دے دے دے دے مضمت بیان کو فکان نما خر من السمائی مداری کوئی چی اہلک نفسہو زان تباہ و برباد زان احلاک احلاکن لیس بعدہو احلاک چی داغین رس تو بل دا سے احلاکت نشتا لکہ دچ سنگا زان احلاک بے ان صور حالہو بصورت من خر چی اللہ غدا حال تصویر پیش کر او تشبیح ورکڑا داغا چاچی دا اسمان نرا پریوتا ناخ بج نشی پاتا که دیکن نو اتویر تحت بو اتویرو این داغا مشرک چی تلی درگاتا نلتا که مارغان ناس تی ناغی طول ٹکلی ٹکلی کو یو تین یو دا ایمان واغستو چی راشا غلاف لاندی سرو لگوا بل بل راخ کو چیزی غوانی دا کانی پزان وخا بل دی پل راخ کو چی راش دا جارو اخلا حل دا غدیر سامان پروتی کنخا نبت دی چی راوتن ایمان ور پوری نو و تخت بود بیر او یا کد آغی نبج شی نو شیطان نخو نبج کی کن تحوی بھی ریح بھی مکان سحی دا غن نبج کی اگر پا بلکن دور خلاص کی او شاہ سے بلا معنی کی لمکان صحیح و اے انکر کل شین حتی سوار دہرین دارسن انکار کو دہری تی نجور شو ذالکم زانو ساتے ددین اجتنبو ذالک تدی محرمات و شرکیات و نزانو ساتے ومن یعظم شعائر اللہ اگر سوک چی تعظیم کئی اللہ تدی مقدس و پاک و زینو فإن من تقوى القلوب دا تقوى د زړونو دا یو د بدن تقوا یې کنه او دا د زړونو تقوا نه چې زړه متقی شنو بدن خو سره خام خاص لکم فی امنا فی استاد د پاره پدې کې ډیر پیدې دي چې الله سو ذکر کړي علاج علم مسمن ترنتی مقرشی پوری چې حج احکام پکې کیږي ثم بیادام واره محلو آئل البیت العتیق چی دغا ساروی قربانه چی دب حشوی دا دی زید حلالی بیت اللہ دی اغا کور دی پخانه یا اغا کور دی دیر محکم عتیق اصل کی ازاد تاوی اوزا که او تا عتیق ویلی چی پا دیبانه چا قبضه ندکلی نو راغلی و ډیر خلق راغلی و خدا غز ایکی سر و خور ازاد کور دی کنا نگورم زید حلالی خو منا دی اخو دو بیت اللہ نسو دریمی لی اندازه که بیرتا دی دی اشاره کی دیتا چی دو طول حرم حال پشان دو بیت اللہ دی ای خلقو گره دا فرقونه کې چې په دې حرم کې کنه د بیت الله مقام یو شانت دی او د ټول حرم بل شانت دی نه نو میناته بیت الله عتیق وي دا خاص د دې شاري د پارخه بل کل امه جعلنا من سکل یذکر اسم الله الاما رزقهم من بهیمه الانعام بیا مکرر کو دا احکام و فقهیه و شرعیه و دا پارا قربانو کسا احکام دی خاص آغاز کر دا هر امت تا پارا گردو لیو منگا من سکن زید قربانه یا من سکن زید حج چه غم داده کن دا هر امت زید حج داو چه ذکر کیو واخلی نم دا اللہ پا سارو باندی چا اللہ رزق پر کڑی دیتا چار قسم چار پایان دی پیلاوکم الہم واحدن نو مددگار ستاسو مددگار یاو دی خاص دا اللہ پا نم با رضی زب حکاوی خوا دول چا نم با پکی نی فلہو اسلیمو نو خاص دا اللہ تابدار شیم وبشر المخبتين او خوش خبری ورکوا داس یا جزی کون کلان مخبتين اخبات عاجزیت ہوئی نمانا کی ابن کثیر المطمئنین الرازین بقضاء اللہ چه مطمئن خوشحالی و رضائی دا اللہ فیصلہ باندے الذين نو قران په خپل تفسیر کوي کنه هغه بیا وی چې احسنو ما فسره بما بعده چې خو تفسیر د قران نه چکړې ده چې مخبتین سوق دي هغه کسان چې کلا ذکر کړی شي د الله نوم وجلت قلوبهم ويريږي زړونه د دي والصابرين على ما صابهم او صبر کون کی دی پا هغا مشکلاتو چی رسی دیتا پا دی دن کے پا دی مسئلہ کے پا دی عقیدہ کے پا المقیم السلاتی او بابندی کون کی دمانزو امی مارزق نامی انفقون بازی دا آغا مال چمون والا ورکڑے خرج کئی دا اللہ پلار کے والبدن نیازات اللہ نیازات دی عباو ذکر شو چی فجتنی بو زانت بچ کئی واری تا حرام دی نیازات اللہ چی داغا پنم من لشوی ناغا دا دی والبدن او دا او خان چی دی بدنتن او بدن جمع دا جعلنا لکم من شعائر اللہ منگا گرزولی دی استاسو دا پارا دا علامو او نخو نشانو دا اللہ دا دیننا تذیبهم عزت کوئے احترام کوئے لا تحلو شعائر اللہ ومن يعظم شعائر اللہ لکم فیا خیر استاوز پار دی که دیر فیدیم دی اور دیر خیر و برکتم دی فذکر اسم اللہ علیہ نو یاد کہنم دا اللہ پاگی باندی و دا دنور و حیوانات پشانتی ندی سواب پا اولار بی پا قطار باندی نو دیغی تا نحر بی نو اولار بی او دی مرائی کی بولا تیغ امندی نبسوی نبتی دی پک پلا برا پریو دی سواب پا دا معنی دا ابن کثیر وی چان عبد الرحمن ابن زید اغویلی چه سوافیا لیس بیها شرکن کشرک الجاہلین دے اسنام ہے چلی اشارک لے چه دا گوار پاک کار دے خوا یو خو بخواؤ اغی که خصفائی نوا اغی با لبتانو پنو ملالے کولی او دلتا که با صفائی خوا دغه سره لازم ده په لفظ د دې تقاضا نه کوي پیدا وجبت جنوب وا کله چې اولګي ډډي داغه پزمکه او ټوکلي ټوکلي یې کینو فکلو منا پخپلوم قره زدینا فاتعم القانع والمعتر اور کې زدینا صبرناک لوم او به صبر لوم په دغه ورځ باندې ورته سم خلق راغلی څوک صبر نه کی غلی ولاړی اغله مرکه اسو کیو پلا بل پلا هرې مالته دا دغه راګه مال نو غوسه ته مکه وای چې لکه صبر وکا نه خیر ده دا د انسان خپل فطرتي شی کذالک سخرنا لکم الله اذا زما شان دي چې ما تابې کړی دا زمرا غټ جانور ستاسو د پارام لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله شکریا ادا کړئ او چې د الله په نوم باندې تیوینو باسئ چې په دا غرض باندې د دې نه لوی عبادت نشته چې دا وینه د دنیا زی او توا ته ګوري او وای څنګه غوي بسم الله الله اکبر نو ته ومه چې دا وینه الله پیدا کړی و دا په نوم اوتا دا اصل شکریا ده او نبی علیہ السلام پخپلا پخپلا اسبائیں سمرہ قربانے کرے چه حدیث کی راضی زحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشینی املحینی اقرانینی دو گڑانے لالکلیوی او اخ کدا سے چه خساربو او اخ کرورو بنفسی ہی پخپلے گئے او دیوی چلا مهازان امتی جمیعا دا ما دا خپل طول امتنا قربانی اکڑا طول امتنا امت کی خوار سوک زانی صاحبی نا من شهد لکا بالتوحید و شهد لی بالرسال بالبلاغ دیت کلی چی دا دوار گردان ما دا خپل امتنا حلال او دا هغه چا د پاره چې د الله د پاره په توحید اقرار کړی زموږ د پاره بل بلاغ توحید او سنت منینو هغه ته امت وایي د پیغمبر خان ابن کثیر ذکر کړی دا اوس نیت خې صح کان ذکر کړو چې قربانی یې کړي د الله په نوم باندې په دغه طریقه چې نه هرېو کړي په خپل ته مخریو محتاج خلق لهم ورکوي تقسیم اصل کې دا ده ښا دا خلقو په کې درې قسمه کړی یو ځان له بل محتاج له بل خپلوان له دا ټول په یو کې راضی کنه نو وس نیت خې چې نیت با ډیر صفا ساتي لینا لله لحوم و آم چر نرسی اللہ تا دی دا غوخی ولا دماغ آن دی دا وینی ولا کینا لو تقوا منکم لیکن رسی اللہ تا استا سنیتنا جستانیت صدی دا اللہ دا رضا دی تانیت صدی چی دا اللہ توحید بلن شی پا دنیا کی تا تانیت صدی چی دا شرک ردو شی چی غیبا گور دلتا کی دا لاتا و منات پا منات نخو دا لاتو کنا دا سم دا قربانو زیو چی دا سر ایک مخان لال کری دی انو نیت بدا کیا خوا چی با شرک رد راشی او دا اللہ وحدانیت ثابت شی دا برسی اللہ تا خوا وقعی وین خوپاتو شی باران توشو کذالکا سخرا لکم مدقس اللہ تابی کلی استاسو دپارم لتکبر اللہ علی ما حداکم چی پا دیبان دید اللہ نم واخلے او دا اللہ عظمت خکارک ہے فاغا طریقہ چی تاستا ہدایت کرے رہے ہیں الفاظ باغا وے گورے چی کم سنت کرا گئے زن نبا نجوڑے الفاظ او پا دا وقت کی بیوے دے طریقہ دا وبشر المحسنين او خوش خبری ورکا موحدین لان دا موحدین دین دی خواه دا غید پار احکام اللہ بیانی ابن عباس وی الموحدین اگر مانا کری خازن نقل کی تنا امام بغوی معالم کے نقل کی اس ایسا مرخی چه دی قربانو او د دې احکام او ثمره او فائدہ د دې صدقاتو ان الله یدافع عن الذین آمنوا بشک الله دفقی د مؤمنانو نه په دې عبادت او اعمال سره ډیر مصیبتونه او ډیر یری او هیبتونه د دفاع لپاره دی ښه فضیل صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يحب کل خوان کفور او بیشک اللہ محبت نکی دہاگا بندہ سرا چیم خوان دے او کفور دے خوان دے دلہ توحید مقابلہ کی خیانت کردے غیر اللہ منخت کی او کفور دے دلہ دا نعمت ناشکری کردے او دا نعمتونه خو الله دل اور کړی دي او ته وی چې په دې ناشکرې مکو زما شکر ادا کړه زما نوم په واخ لکنه نوم خوان شو ډیر خیانت کړ دغه یو خیانت له بندیانو سره او بل الله سره لا تخون الله او د پیغمبر سره یې کنه رضا معنا کې ابن عباس رضی الله عنه چ خان الله الله سره خیانت څنګه کړی فجالو ما هو شریکن هغه شریک قتل وکړ وکفرو نعمه هغه د نعمتونو ناشکری کړی دا کنه چې دا الله ټول نعمتونه دي توحید له نعمتو او اگر پری خود او شرکی پکیو کن نزگی خوان او کفور ورطاو اینو نسا مرای ذکر کلا یدافعو عن اللذین آمنو چلی رب العزت پا دی اعمالو دی انسان سره ددن ډیر مصیبتو نلکی الصدقت رد البلائی حدیث کراغلیو کن رضی سمارا شوان دا باب ذکر شو او په دې کې دا څلور مسائل څلورم باب ذکر کړي او په هغه کې اجازت ته قتال دا زموږه اهم مسله ده توحید چې الله دې دې لپاره قتال وکړي د الله په لار کې jihad وکړي چې دا خلق تورسي ځکه دعوت ته کنه نو دعوت ډېری طریقې دي نو یو طریقه قتال فی سبیل الله دی او دا غایاتو چې دا لومبی اجازه ته قتال په سبیل الله راغی دیار لسکاله مکه معظمه کې حکم نو د قتال بیا سيو کال او شپږ میاشتې مدینه منوره کې حکم نو د قتال نو دا حکم راغی په پس اذن للذین یقاتلون بینهم ظلموا اجازت وکړی شو خدا کسان د پاره چری سره جنگ کې دی شي هغه چا سره جنگ نه کوي یو قاتلون ندي یو قاتلون دي هغه سره جنگ کې دی شي او د دې اذن علت څه دی نو یو علت خو ذکر شي یو قاتلون او بل بینهم ظلموا ځکه چې دې سره ظلم کړی شوی دی ډیره زمانہ اسرستو ذکر کوي یخرجو من دیار بغیر حق وان الله علی نصرهم لقدیر او بشک الله ذی په مدد باندې قدرت والے وګوره اذن الله وکم نو اذن فاغش او د قتال اذن یې وکم نو مازون فی داشو خو لیکن چه ده چه ده پارا اذن کولی شی اغا نی ذکر شوی چه چه سره قتالو که ناغا برستو ذکر کئی او دلتا پخپلو امراد دی چه اغا مشرکان دی و کافران دی خداوی چیم داگا خلق تین امراد دی او بیشکا اللہ دی پا مدد باندی قدرت والا دی اللذین دا بدل دی دمخی للذین دا مازونین سوک دی اگا کسان دی اخرجو من دیارم چیستلشوی دخپلو کورنونا بغیر حق بغیر دس جرمنا اللہ یقولو ربنا اللہ داگا جرمو چی دی اللہ دا وحدانیت اعلان کو دنیا کن چی رب زمونگا اللہ دی دیو سر جنگو نشورو کرو دا علل یہ ذکر کو دا مشروعیت دا قتال چی قتال ولی مشروع شو زکر چی مومنانو سر دیر ظلم شو او بل علت کو را آغا سنگ چی بقرہ کی ذکر شو ولولا دفع اللہ الناس بعضاهم ببعض کچر نوی دفع کول دا اللہ خلق لران بعضی پا بعض سران کافران پا مومنان سران دا طریقہ دا اللہ جہاد دا دید پارا دی چی دا کفران و دا ظلم اگا کفر و ظلم ختم شی نو کدا نوی دا دین مراکز با ټول خراب شیو خوا زکا کافر امیشہ زور لگی مرکز تا دا حق پرستو لهد دمت نو نلول شیبو سوامیو عبادت خانی در راہبانو دا خاص زی او دا نسوارا و راہب پکی ناستی در چا زی دا عام خلق زینی عبادت خانی در راہبانو و بیان او عبادت خانی دا نسوارا و اگر دا طول عام خلق زی وصلوات او جماعتنا د صحابین او مساجد او جماعتنا د مسلمانانو په خپل وخت کې دا ټول حق پرستو ها په خپل دین کې نو هغه یادې چې کوم راهبان صحیح راهبان کوم نسوارا صحیح نسوارا او عیسی علی السلام ته د الله باندې وي ها او دا چې د نور صحابینو کې مو ا مسلمان دا ټول بروان شیو ابن عباس او مجاهد دواړه وی رضی الله چل معابذ سوامع استوي المعابذ لصفائر رهبان تاریخ خپل رهابین له جوړ کړی کنه او بیعون معابد النصارى صلوات معابد الصابئين ومساجد للمسلمين ده ابن كثير ويخوان يذكروا في حسم الله اذا طول مركزنا غدي ذکر دین مرکزونه دی چې اغستیشی او یادول شي په دې کې نوم د الله په توحید سره کثیرن ډیر کثیرن معناسو په توحید سره چې نو یو ځل دی وینو دا ډیر شو کثرت مطلب عدد نه دی خو اخلاص ته ضرورت دی ابن کثیر ذکر کوي چلولا اظهاره وتسليطه المسلمين على الكافرين کلانا بلعزت مسلمانان نمسلط کولی بکافرانو نی ضرور کولی بالمجاهدتی لستول المشرکون اغیب غلب کلی و اغیب عرض قبض کلی و على اهل الملل المختلفه في ازمنتهم فلقل وقتنك نزدکه وی چې دا مرکزونه د عبادت دي د هر چا دا روان شي او بس jihad د دې لپاره مشروع شو چې د الله دین مرکزونه قائم پاتې شي ولا ينصرن الله من ينصره خام خال امداد کی دا غچا چا امداد کی دا الله د دین ان الله لقوی عزیز او بیشک الله ډیر قوت والا او زور اور دی الذین دا دریم صفت دی ټول اغه سره لګی ښا او زین للذین مازونین دا دی الذین دا هغه کسان دی ام کنام فی الارض الله او کذی لا قدرت ورکم پزمکه کی او سلطنت ولا ورکم خلافت ولا ورکم دی وسکارو نکی اقام الصلاة واتو الزکاة ومرو بالمعروف ونهو عن المنکر دی و پابندی کی دمنزنو دی و ادا کی زکاتنا او دی و امر کی خلقتا و توحید و سنت و پا قرآن و سنت او منکی و خلق دا کفر و شرک او دا هری بیتی نینا در دی کارو نید سیو خلفا و دا کار دخوا چاول باغی کې پابندی زمانځو اقام الصلاۃ څنګه د قران ترتیب د نواسه بد دي ترتیب همي نمازدار کوئی هو اخبار من الله اما ستكون علی سیرۃ المهاجرین ام مکنناو فی الارض دیده مخینا اخبار ورکڑو اوقع سوشوا سنگا اللہ ویلیون اللہ مهاجرینو کی خلفاء پیدا کرو او اغیدا کارون پا دنیا کی اکڑو کنا اغید خلافت پا وقت دا وللہ عاقبت الامور ہون خوص اغا اللہ تا علم دا خلافت پا ترکمی پوری خوا نو اللہ لدے انجام دا ٹولو کارونو دا څوک نوې چې تر قیامت وینو خبرونه په لا ویلي چې نه غایل ما تر چې تر کوم وخت پوري تر کوم وخت نه کنه روح المانی فی دلیل صحت امر الخلفاء الراشدین دی آیات کې د خلفاء راشدین او د خلافت صحت ته او دلیل لبکی لأن الآية مخصوصة بالمهاجرين وهي پورخال لأنهم المخرجون بغير حق مونگوی چه طول باغی سر لگئے کنخا دریوار صفتون داغی دی نو مخرجون خواغی شو کن را استلشوی حجرت خواغی کرده بغير حق اول ممکنون فی الارض او چه اللہ وعدا کلیو ناغا چا باندی رشتی آشوا من هم الخلفاو خلفاو راشدین فلو لم تثبت الاوصاف کدا صفتونه یې پاره کې ثابت نشي کنه نو لازم الخلف فی کلام الله تعالی بیا به خلف راشي نو ځکه دا صحیح خبره چې مراد ته خلفای راشدین ذکر وشو د مشروعیت ته قتال علل بیان شو تسلی ذکر کې پیغمبر لا چې دا صحیح حقیقی خبری دی که کم خلق د دین انکار کوي نو پریشانی مو کاه وای یو کذبو کا کذر او جن کوي تعالی را پدی کلام کې فقد کذبت قبلهم نو یقینا درو جن کړي مخکې د دینه قوم نوح علی السلام اغلره عادیان او سمودیان او خپل پیغمبران لره او قوم د ابراهیم علی السلام او قوم د لوط علی السلام او اصحاب مدین او مدین والهم شعیب علیہ السلام ذرا او کذب موسی او تکذیب کړی شو د موسی علیہ السلام فاملیت للکافرین نو مهلت مې ورکړ دی کافرانو لا تذیل کار پاتې دی ها نو اته قومونه ذکر کړو اته قومونه د املیت للکافرین سره دا ولي ویژه مخکې سلور صفته د خلفاو بیان شو اقام الصلاة آتو الزکاة امرو بالمعروف نهو عن المنکر او په هر دعوه باندې دو گواهان پکاري واشهدو ذوی عدل منکم نو جوړ دا شو کنه هته قومونه دی الله په هر دعوه باندې دو گواهان چې دا خبره یقیني دي ښه اګه څوک انکار کین نو الله په عذاب راو دا حضرت شیخ ویلیو خو په درس کې نه ته ته وځي کې تقریر کونه پاغي کې دا ثم اخذتهم بیا مې اونی ول دی لره فكيف كان نكير نو څنګه چې زما عذاب دی لره فكاين من قريه اهلكناها ډیر د کلونه چې مونږه لا کړی دي زکه چې ظالمانو وهي ظالمتن اسنا فهي خاويتن على عروشها وپریوتی په خپل چتونو روان جار لکه قوم د عادیانو سمودیانو وبئر معطله ناغکویان شال شوی شال کوی د سمود په علاقه باندې په حجر کې وقصر مشید او بنگلی چونه گشتې مضبوطین افلم یسیرو فی الارض دی ولی نگر دی پدیز مکا کی فتکون لهم قلوب یعقلون بها خود عبرت تا پارا شیدی دا دی دا پارا دا سی ضرورنا چو سوچو کی پاگی سرا او آزانن یا دا سی غوگونا اسمعون بها چو واری پاگی سرا کگر دی دی نشی نو قرآن دی واری لا واقعات پاگی کشتا هنا دیول عبرت ناخلی کدی وګرځي او کو نه ګرځي شان داده قصه داده فإنا لا تعمل أبصار یقینا شان داده چې ندی باندې سترګې د دې بدن ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن وړاندې د زړونو هغه چې په سینو کې دي نو کدی وګرځي او کو نه ګرځي ددن الله رب العزت د معرفت اغا اسباب اغسطی دی دا قهر و غضب پوجه باندی کن و استاجلونک بالعذاب او تلوار که استان پا عذاب سرا او تلوار نکی پا ایمان سرا ولن یخلف اللہ وعدا او چر اللہ خلاف نکی دخپل وعدینا و ای عذاب خوبا قیامت کی دنیا خود عذاب زینه دی عذاب با اللہ قیامت کی ورکی وعدہ کردی دا او غصم عذاب دکا نولی وین یومن عند ربکا او بیشکا یو یو رز پنیز در افستا باندی دا عذاب که الف سنتم من ما تعدون لکا زر کالا داغینا چی تاسو اشمارکوی دا دنیا زر کالا او دا عذاب داغی یو رزو دومره لوی ورځ ده نو ولې تلوار کې پدی باندې قرطبی وی قال فرا فراوی لی هذا وعید لهم بامتداد العذاب فی الاخرت چکوار عذاب اگا سختی سکے واخی اڈی روگت دے الف سنت زرکالا بکی یو رد دا دا یو زجر شو پس دو تخویف دنیاوینا چی قومون حلاک شو اللہوی حلاکت بیلاوی نخوا تخویف اخرائی اور پسی بیان کو وکایم من قریت او داس دیر دکلو نام لیتو لها چما ولا مهلت ورکلو دنیا کی دیر عمر دمرا چیغی باوی چی عذاب رانگی وحی ظالمتن او دی ظالمان سم آخستو آبیامیونی وال وعلی المصویر اللہ ما تراتلل دی پاخرت کیون قل یا ایو الناسو ترغیب اتباع رسول تا ولی زکا مخ که ترغیب قتال تا ذکر شو علل بیان شو دا مشروعیت کنا دغسی اور پسید قومنو حال ذکر کن چیغی میں دغسی تبا کریو او دیو استاسو پر لاسو باندخوا نو اس اثبات در رسالت کئی او آیا چه در طول دنیا خلقو انما انا لکم نذیر مبین بیشک از استاسو در پارا یرون که ماخ کارا در طول دنیا ترالی گلی شویم پس اگر کسان چیمان راولو عملی کلیو صالح دید پارا بخن داو رزق دی ذاتون جنت تی والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اگر کسان چیغی کوشش کی دیر کوشش کی زمون پایاتنو کی معاجزین حالی ادادی چعنات گردی معاندین پانا کی سمر کوششونے اکڑو روح المانی وی بذل الجہد پل ٹول طاقت یہ صرف کو فی ابتالها دایاتونو پر رد کی نفسم موها تارتن سحرن کلیو تا سحر ہوئی فتارتن شعرن فتارتن اساتیر الاولین سعاو بس لگیا دی هر زمانه کی خپل کوششو نئی خواه دا دی غصائی دا کنخواه بس اون قسم بدنام الزامات لگی کلوی دا پخپل بدت کیو کلسو اولائک اصحاب الجحیم دغدی جہنمیان وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی تسلی ندلے گلے مخکستانا منسوک رسول او نبی یو شئے دے مرتن عموم دے کدا سے پیغمبرو چی کتاب ورسرو هم او کدا سے وچی نو ورسرو دبلغ کتابی چلو اللہ ازا تمنا مگر کل چیغا بیان کرد دیکھ پل قوم تا او خلقو تا اللہ دین بیان کرد القى الشیطان فی امنیته و شیطان شکون غور زولی دی خلقو تا داغ پاغ بیان کیم او اسوسی چولی دی فینسخ اللہ و ما یلقی الشیطانو نو اللہ پخپل رحم سره منسوخ کلو لرکل اللہ آغا چکم غرزولی و شیطان وسوسی دا خلق دا ذلونونا دا بازو سم یحکم اللہ و آیاتی او بیا اللہ محکم کلل فاغی ذلونو کی اخپل آیاتونا پل توحید یا بگی کم مضبوط کو بیشک اللہ علم و حکمت والدین دا عام قاعده بیانی الله رب العزت د پیغمبرانو په وخت کې هم چې غیب یو ځای کې ودرې د بیان به وکاو او بیا بلان غي خو به ساري دنه شیطان وراره او په هغه ځای به خلقو ته ودرې دو او ته به وی دا سوکرا غلو اسنګ مسلې کولې نو خلق به ډیر پیراو چې دا ډیر ګمراه انسانو ادا خبرې غوري او نه مانه دا زمونږ مشرانو خلاف دي نو خلق به دوه قسمه شو د چا خبرې وا چا زړه کې باغه خبرې وي چا پیغمبر وکړي وي او چا زړه کې ودا خبرې رالي نو هغه ته نو وته نو خلق دوه قسمه شو دا زیاره زمانه کې حق پرستو هم راشي بیانو کې پروګرام شي نو بلی جمیلا تا بلی شپیلا پاکی بل شانتی پروگرامو شی خواه نو خلق ریان شی شیر آقا خوی چی غیب دان صرف اللہ دی و پیغمبران پا غیبو نپویی گیو اولیاء نپویی گی پا غیبو آیاتو نی ذکر کلو ادا دخو بل سووی دخوی چی جواندی سکی چی غمڑوں پویی گی پا غیب بان نو خلق دوکس دقا سی حال دا وقت نر آروان دی خواه تا دا انبیاءو دا وقت نر آروان چی ذا تمنا قرطبیوی ذا تلا چی تلاوت دا کتاب بیوکو بیان بیوکو نو علق الشیطان کاغا شیطان با دا جنو که دا انس باوخا شیطان با وسوسی وردولی خلقو تا بزل کی او دا غی نبی دیر اوی رول خوا الوساوس والشبهات في قلوب السامعين دا مطلب خام دلته کې یو قسمه شعور کړی مفسرین چې دا هو نبی له سلام دا منا کې یا صفه مروه کې تلاوت کوو د سوره نجم او چکل عزیز ایل راگی چه فرائتم اللات والعزا ومنات السالسة الاخرى نوی آواز بل شانتی وشو آواز کی آواز ملاوکم او سیوی چه تلک الغرانی قل علا ان شفاعتهن لترتجا دغلوی لوی هسته چه یاد شوی دی شفاعت شتکنا اغی شفاعت یقینی دی ہوئی نوی که مشرکانو کٹولو پسجدہ پریواتو اوی چننی زمون خبر آمان اللہ مونگا خداوی کنا خواست جیبریل را گئے ہو تاسکی سان ابن کثیر ہوئی چوما روا بعض المفسرین من قصة الغرانيق فهو باطل قال محمد بن اسحاق بن خزيمة اغويلي هذا من وزع الزنادقة وصلنا في ذلك كتابا محمد بن اسحاق قديب انبياء كتاب لكله او قال القرطبي ليس منها شيء يصح دارسو کې چاویلی دي کې یو خبر وي صحیح نشته قال ابو سعود وهو المردود عند المحققين تغزی خازنو مویخا کینہو لم یروها احد من اہل الصدق ولا اسندها ثقت بسند صحیح او سلیم اچھا دا خبرانا ذکر کرو پتن لگی حافظ ابن حجر اسقلانی تاویلات ماویلات کی گوره چه اغب پا کسلی دلی دینو خواه داو دار چه اغپل تفردات خدا ایت مطلبو تر اخره پوری الله بیانې چې دا داسې چل لخه چې یو یو شان بیانو کې بلبل شان بیانو کې دا یو چا پوری خاص نه ده هغه قاعده ده ښه کله مخ کې وي ينصح الله غواسوسه ختم کړي زړونو د مؤمنانو نو آیاتونه پکې محکم کړل الله دې په او حکمت والا نو وګوره د نور حال وګوره ښه اری بل شانتی دی لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتن چو گرزی اللہ غا شبہات چو گرزولیو شیطان فتنہ و فسادو للذین داغا چاہد پارا فی قلوب مرضن چو داغی پذلنو کی دمخکن مرضو والقاسیت قلوبهم ازلن تک تورو کن نداغی اغا دا شیطان واسوسی خوخشی فإن الظالمين لفي شقاق بعيد او یقینا ظالمان د دین سره دښمنی کوي ډېر پلری دښمنۍ کې پراته نو سره ش بیا حال حق پرستو ها بیا ذکر کوي وليعلم الذين اوتوا العلم او پوښي او کسان چې ورکل شي دغی علم انه الحق من ربك چې دا بیان چې پیغمبر کړی دی دا صحیح خبری دا حق خبری درستانا فیؤمنو بهیم ناغی پی یقینو کی فتخبت له قلوبهم ناجزیو کی اغی خبرو تازلو نزدیم اگورا دا حق پرستے علامات پا کی پیدا شد عاجزی پا ذلونو کی مخ کی ذکر شوکن مخبتین ان اللہ لہا دل لذین آمنوا الى صراط مستقیم او بیشک اللہ دے چې هدایت کوونکې د هغه کسان ته چې ایمان راوړي په طرف د لارې نیغې نزیپه کې خوشو د دې په زړونو کې د پیغمبر هغه تلاوتونه او آیاتونه پاتې شو اوس بیا هغه نور بیانې بالکل تقابل لخه ولا یزال الذین کفروا فی مریت منه همیشه دې هغه کسان چې کفر کړي په شک کې د دینه اغیل شیطان پزل کی شک وردولے کنا ہن لرکی خوا دا بکل لرکی حتی تاتی یوم الساعت بغتتن تردی چراشی قیامت ناسا پا او یاتی یوم العذاب او یاتی یوم عذاب یوم ناقیم یا راشی دیت عذاب درد شنڈی بس داغی آکر دوار خپ خپل خپل زیبان دی پاتی شو خوا څوک په حق پرسته باندې الله قائم دائم کړل اسوک په باطل پرسته باندې دا معنا ده يهدي من يشاء ويذل من يشاء الله اختيار الملك يوم اذن لله اختيارات با په دولت باندې خاص الله سره وي يحكم بينهم فيصله وکي د دې پمینس کې نو هغه فیصله بدای پس هغه کسان چې ایمان راوړیو عملونه کلیو د ایمان مناسب فی جنات النعیم اغیو پا جنتنو دا نعمتنو اغا کسان چی کفر کلیو کفر سو در او جن کلیو آیاتو ندمونگا دا کسان دا پانا عذاب دے رسوا کونکے اندہ سلورم باب دی دے پور راگے اغا ترغیب قتال فی سبیل اللہ تا ذکر شو او دا غیر پار تخویف دنیاوی و اخروی او دا غصی ترغیب رسالت تا نوست ترغیب حجرت فی سبیل اللہ تا ذکر کئی اعمال و صالحاو تا اب آگی کے انقلابات بیانی اب یار پسی عقلی دلائل او ترغیب توحید تا او اخر کې مثال بیان کړ الذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا هغه کسان چې هجرتونه وکړل د الله په لار کې او بیا جهادونه وکړل هجرت سره جهاد لازمی کنه چې صحیح هجرت وکړه ثم قتلوا بیا قتل کړی شو دشمن دلاسنا او ما تو یا مړ شو په خپل مرګ لا يرزقنهم الله رزقا حسنا نخام خالا برزق ورکی دی لا رزق خیستا پا جنت کی چیغا ابدی دی غیر منقطع دی ختمی گی خونا سو کوئی دا مانا کی دا آیات چین اللہ یدافعو عن الذین آمنو داغی چکم مومنان چیغی جہادو نکی حجرتو نکی اللہ داغی دفاع کی او حفاظت یہ کی خوا فَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ وَبِشَكَ اللَّهَ بِهْتَرْ رِزَقْ وَرْكَوْنَكِ دَيْمْ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَا اللہ با داخل کی دی لرا اغزید داخل دوتا مدخلن مصدر میمین دی دا سے داخل دل چیزی و رضاشی پاگی بان یرضاونا اگا جنت تکنا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ او بیشک اللہ پوئی کی پارسوان دی او صبرناک دی کسو کے انکار کے او سرکشی کی تا اللہ صبر زیاد تھی ذالک اللہ ویدہ احکام دی دی باندی یقینو کہے ومن عاقب غچا چې بدل واغستو به مسلمان عاقب به او پاغان دازا چې د سره ظلم کړی شوی او ثم بغي عليهم دغه حق بدل غستل نو بیا د هغه د پاسه په سر کې شو شو دروغه صلح د پاسه زیاتې وکړي یلین سرن الله ان خام خلا د دې امداد کوي ان الله العفو غفور پویشک اللہ معافی کون کے دے بخشش کون کے دے دا گورا مخ کے ہوئے چھے اخری جو شللی شوی دی استلی شوی دی کا نخا دا داغی عوضون ذکر کئی مرتبی ذکر کئی مفسرین ہوئی چھدی کی اشارہ دا هجرت صحابه کرامو ته چلمبه هجرت کړو حبشو ته نبی علیہ السلام ورته وی چې دل تلل شي عمل داغي بادشاہ ډیر انصافدار دی ظلم نکي په خلق باندې تاسو هل تلل شي ناتیا کسان لاړ تا په دویم ځل باندې اول لکسانو دولس او سلور زنانوی پکی چی باغی که حضرت عثمانو نبی علیہ السلام لور ورسوارو قیع دارم بے حجرت داغی ابی ارستو اور پسیتیا کسان تلیو داغی پا حق که اللہ رب العزت بیار بارزی کرو کو چی دیل با اللہی وزون ورکی دیل و بدلی ورکی علیم و حلیم و عفون غفور او دلیل عقلی ذکر کی او اشارہ کی تسلیتا ذالکا دادا اللہ فیصلہ دا بین اللہ یلج اللیل فی النار اگورا سنگا چی اللہ دین قلاب راولی چنن باس اشپا پر وزکی نرنا زیادہ شی او تیار ختم شی و یولج النار فی اللیل او کلا نن باسی اغاروزو پشپیکیم دغسی ده دینم انقلاب ده کل ده اسلام زور زیاد سی کل ده کفرو او بیشک اللہ وریدون که ولیدون که دیم ذالکا ده انقلاب یقینی ده ده شپی و ده ورزی ولی بی ان اللہ هو الحق ده ذکر کی چه اللہ اشتکا نا یو خود دهریانو عقیده ده غیوی داسه یوڑی راوڑی کل تیاری کل رنائی اللہ رب العزت ذلیلی لمی پیش کئی دا ذکر یقینی دی او حق دی چې بیشک اللہ اشتا دی اللہ یقینی دی او اگا چی دی و توازو نکی بغیر دا اللہ نا هو الباطل اگا باطل دی یعنی فنا کی دن کی دی اگی دا پارا خوب بقا نشتا او بیشک اللہ اوچت ذات تے علوی پہ بار دخل قدرت سران علم ترانگوری تو ان اللہ انزل من السماء ایمان دی ظاہری بقا تاوگورا اللہ ورید آسمان نوبو فتصبح الارض مخضران اگر زیزمکا تک کشنا دباران پوجبان دی دقا سی قرآن ام دا آسمان نو جو دنیا کی خور شو نظمک اشنا شوا خیستا شوا باغون شو موحدین پا کی پیدا شو ان اللہ لطیف خبیر بیشک اللہ لیدن کے دے پاگا رازونو باندی چبل سوک داگی نخبری او خبر دے پخکارو خبرو دیکھ دا اللہ پورا رازی کنا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ پہ اختیار کی دیا سو جی پاسمانو کی دیا و جی پزمکا کی دیا او بیشک اللہ دے بی نیازا استائل شوین علم تران اللہ سخر لکم ما فی الارض تنگوری چا اللہ تابی کلی استاو دا پارا سو جی پزمکا کی دیا والفلکا او تابی کلی دا خاص کر دا کشتے او جہاز چروان دے پا دریاب کی دا اللہ پا حکم سرام اصل علت ہے بی امر ہی دے دا نور خوا اسباب دی ویمزکو السما او ٹنکڑے دے اسمان انتقال ارضی چو نغور دیگی پزمکا بلکل بنغور دیگی نا اللہ بیزنی ہی ولی بنغور دیگی خوش دا اللہ حکموشی نو داو تر سوقت پوری دے بیشکا چه اللہ پا خلق باندی دیر مہربان و رحم والا دین و خلق ناشکر دینو ارس اللہ مسخر کلی دی عدیب دا نسبتو نکی چنانا دا دول سکالو بیڑے خو ریزوان رائستی وان خواد دا اغم مسخر دا اکل بزمکو اسمانو نتا نسبت کی چدا خو غوی پا خپلو خرو ٹنگ کلی دی اگو ناشکر خلق دیتا ہوئی اللہ ذاتی چتاسوی جو اندیکلے پیدا اکلے نوینو احیاکم سم یمیتو کم بیا بیا ملکی پخپل نیٹا باندی سم یحیی کم بیا بیا جو اندیکی قیامت کی ندغا حیات و موت تی بقرکیم ذکر کلیو بیشک دا انسان دیر ناشکر دی دا اللہ دی نعمتنو لکفور اے لجحود فی کثیر من الآیات غیر نعمتن ناشکر کی خواہ اب یا آغا الدالت علی قدرته و وحدانیته دا آیاتن ناشکر کی جاگا دلیل دید اللہ پا وحدانیت و قدرت پاندی خرط بھی ہوئی خواہ لکل امت جعلنا من سکن اعادکی دمخ کی مضامینو جدا بکر دیر اہم مضمونو شرک فعلی ہر امت تپارا منگر دولیو یو زید قربانے ہم ناسکوہو چی اغید آغی عزت کئی و احترامیے کئی فلا ینادعون نکا فی الامری نوے پیغمبر پاک جگڑونو کی تاثر دا خلق و پکار دا دین کی فلا ینادعون نکا دیخو با جگڑا کئی اللہ رب العزت و اتواتا سوائے اما فلایو نازعون نکا ایا امر شوی مخید قتال فی سبیل اللہ نمانا دارا چلاوی دمون خدا ندا خوخا چلیتا سر جگڑاو کی خبت دی مسئلی شان دادے چلا تذکرت اللی من یخشا ودعو الى ربکا تخپل کار کوان رو بل خلق اخپل ربتا توحید دخپل ربتا انکا لعلا و دم مستقیم بیشکتو پداسی و ہدایت باندی کامیابی چاگا دیر مضبوط تے اور دیر محکم دے دا معنی کی قرطبی چی اے الہ توحیدی و عبادتی دیتا خلق را بلا حسب ما بینا پیمان سکیم تنگا چی مخ کے بیانو شو وین جا دلوکا او کدی خامخا جگړی کوي تاسو سره چیلی دی پریدی دی نا فقل اللہ اعلم مما تعملون نو آیا تا چی اللہ خپوئی کی پا عمل چی تاسوی کوئیم او مونگ تا سوائے فاللہ ستاسو دا عمل لکھا خبر دیم که خیئنو اللہ بدل خبت لدر کئی مونگ بدل پر دعا غارو چی اللہ تا ہدایتو کی اللہ یحکم بینکم یوم القیامت اللہ فیصلہ کی ستاسو میند کی پرد دا قیامت فاغه کی تاسو په اختلاف کړی دي علم تعلم څنګه پوهیږي انسان ان الله یعلم ما فی السماء والارض چې بشک الله پوهیږي په سوچ په اسمانو کې په زمکو کې دي ان ذالک فی کتاب یقینا دا د الله په کتاب کې دي ان ذالک علی الله یسیر او بشک دا کار په الله باندې آسان دي مطلب دا چ الله فیصله کولی شي زکه چې علم شته کنه د خلکو اعمال او معلوم دي که اعمال صحیح او که حسنې دا خو الله تاسو کار نه دی ښه جگړو ته ساجت دی قیامت الله عزیز پاره قائم کړی دی چې د اختلافونو دا به فیصله کوي دا به قیامت ته وځي ارادت کوي د شرک او اخر کې مثال او زجر ده پار ده معرضین و ده قرآن و یعبدونا من دون اللہ عبادت کی ده خلق بغیر ده اللہ نا سنگ چه ابتدا کی ویلو چه من الناس من یعبد اللہ على حرف آدال ما لم ينزل بی سلطانا ده غچا چلانه نازل کرده ده غی پولوحیت باندیس دلیل اللہ خونه ده ویلو چه ده آلی حدیقه نا سلطانن اما علیہ السلام بی علم او چی دیل پیم دلیل نشتا چی مخ کے ذکر کلو نا عقلی نا نقلی اس او نشتے ظالمان دا پاری سوک مددگار نا پخ پل خوصر دلیل نشتا او چی بیانے ایواتا دمرا غصا کیگی فیضا تطلع علیم آیاتنا بیناتن کله چې بیانول شي په دې باندې آیاتونه زمونږه هغه آیاتونه چې بینات دي بینات توحید آیاتونه توي تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر تب پیجنې ویني با په مخونو د دغه کافرانو کې تریواله المنکر فلسو ډیر په بد حال دی د آیاتونه په قرآن بیانې کړه دی ډیر بد غنی رچتا تا وګورن ته به پیجن چې دا بیمار دی د زړه بیمار دی ګور علامه سره احکار شو سمره غصه دی او سمره بد غنی یکادونا نزدیدی یستونا چې حمله وکي لاسواچی اغه موحدین ته یتلون علیم آیاتنا چری بیانې په دې باندې آیاتونه زمونږه ا دې نه پری دي خو یا کادونه ویلې ده لاس نشي چولې یا کادونه راغلي دوی الله دومره وس نه دی ورکړي اسی وزن خراب وي ښا قل وایو تعفو نبيكم اي خبر کوم تاسو لره خلکو چې تاسو په دې توحید دومره بد غنې او نن پا کم بد حال یہ کنا نو دینے او بد حال بل دے بشر من ذالکم پڑیر ناکار حالت سراد دینا چدا نن تاسو بکی پراتے یا مبتلا ہے کنا انار چی غور دے اگر دیر دا پریشانے و رسوائے کار دے دا خو اس خبر نه دا خود دی پوجہ با اور تا دی اور دا دینا دیر سخ دی انار د دا سره اورې نمخ کې ورستو نه جدا کړې وي یو په ربت نشته حضرت شیخ وزکوي چې دلته کې ډېر تقدیرات صحیح کیږي لکن نار الله تعالی جهنم ماته له جوړ کړې ښا فی کنار تا کی خور دے پا یو زین شٹکاوے دے نور خلق سم ناس دے او تلک دل انڈے اوڑی را اوڑی فی کنار علی کنار تا ټول تقدیرات با حضرت شیخ وی کن چدا و توائی وعد اللہ الذین کفروا وعد کلی داد دی غور اللہ کسان سرا چی کفر کئی فبیس المسویر او ډیر بد زیدرات لو دیں یا ایو الناسو ضرب مسل فاستمعو لا گرو تا اگر راحت کی تیرشیو چلی تتلو علیم اللذی اوحینا الیکا تو پی بیان که آیاتون بیانے بیانے عدیبا وهم یکفرون بررحمن دیبا کفر کئی نو دیبا کفر کئی خطب اخپل کار نپری دی کنخا نو زکی اور پسیوی چی بید مثال ننوازح کی گی دا مثال خوطا بیان کا چی امو شرکتا پا دی اخپل مددگار باندې سمرس کلا کی کنا ایمان دی پی راوڑے دی نو آگا سکولیش اے خلقو واورے بیانولی شیو مثال تلہ طرفنا فستمعو لا دیر پا غور سر او تقوکی دے اغدا دے ان اللذین بوتان نا اللذین بوتان تنوی اغا کسان اغا نیکان بندیان تدعونا چتاسو تاواز کوئے بغیر دالانا چرا مدد شیو لن یخلقو ذبابا چره نشی پیدا کولی یوم چو ولو اجتماعو لا اگر کراجمشی طول دا دید پارا اگر اولین و آخرین و ملو جواندی طول راجمشی خو یوم چو نشی پیدا کول پیدا کول خودو را لوی خبر دا وین یسلبهم الذباب شین او که تختی د دینه هغه مچو سخواګه ماګه هغه پنجکه چې خلکو پیخي کنه لا استنقذو منه نو دیت نه نشي خلاصولې دي دومره عاجز دي نو خلک به زیدې د پارک دي چې بس دې ته بس وګته نه وروړي همیشه و دمل کو دا کار سي او خلق باغ قیمتی قیمتی سدون راوڑی او دغل تب ایک دی زکا عقیده دادا چه دل تغل نشیرات لی ڈاکو نشیرات لی بلس نشیرات لی در دپ افاظت کی مونگی خیلی کا نخوا ضعف الطالب والمطلوب یو مانا دا نوڑیر کمزور دی طالب دا سائل چراغلی دے سوال تینا کئی گوری چیسا سوال کئی رضیم دیر کم دوری دے چا غزات یا پری خود مالک دزمو که دا آسمان او تتاو دری دا ول مطلوب او چې دا چانا سوال کئی نو آغا هم دیر کم دوری دے مچ نشی او دا مچ نسشی نشی خلاصو لے نو دا اول امانا دا چه طالب او مطلوب نمرا دا عابد و معبود شي دا ټول کمزوري څه شي وسره په لاس کې او په اختیار کې نشته دي اته معنا چې زباب تینا مراد شي چې دوه فت طالب او مطلوب کدی اور پسې دی او څه شي تینا را خلاصي طالب دې او مطلوب یا زباب دینو دوار انتہائی کمزوری خواه تا اللہ مثال ذکر که صد پارا روح المانی وی چه اشارتن الی زم الغالین فی اولیاء اللہ دیکھ اللہ دا آگئی خلق و زم بیانی چه غید اولیاء پا حق کڑی را غلو کئی ولی حیث یستغیثون منهم پریادونو تکی فی شدت ور رخائب هر وقت کی اتاواز نکی او غافلین عن الله تلانا غافلن وينذرون لهم النذور شکرانه نظرانه او داوی نسخو پاکی عوام دی وی ولعو قلاو منهم یقولون اجی که مخیار دی ناغی وی چنهم وسائطو او وسائلنا الاللہ تعالی دا خمونگی اللہ تا وسیلہ پیش کو اب یاوی ولا یخفا انهم اشبه الناس بعبادت الاسنام یو ګردا خبر ډیر ښکارا ده دیکه استفان نشته دي چې د دې خلقو د غیبت پرستو هیڅ پرخ نشته اشبه الناس بعبادت الاوثان روح المانوی د خپل مذهب تفسیر دی ولی غیب اسوی اسنام و علب اسوی القائلین ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا غریب داوی کنه خا چې مونږه دې ته پر راغلی چې مونږه الله ته نږدې کی خا او دا واسي ومنهم يثبت التصرف لهم څوک له پوره تصرف ثابتې جميعا فی قبورهم چی با قبرنو کی خواه او یو العلماء منهم چکم پاکی عالمان دی نو یحسرون التصرف فی القبور اگیوی بن کرده دا تصرف پا دنیا کی چکی گی دا دقا قبرنو والا کی خطولنا فی الاربعات او الخمسات سی کلی دی چی دا دیر ندی یو دغه کې عراق کې یو بل پلان دی کړی دا دي صرف او توافونه تی نه کوي سوالونه تی نه کوي دا وی دا غیزه پاره بیان کړه او بیا وی دا عقیده ساتي چې سبته ذلک بل کشف دا وی مونږ ته په کشف سره ثابت شوی ده امنهم من یزامو سوک پا کداوی چه انهم یخرجون من قبوریم دی روزیوی دی قبرون جمعی پشپا آیا داس ویتشکلون بی اشکال مختلفت خوزان و یزان نارس جوڑو لیشی خوا مختلف و اشکالو سا ناغوی وکل ذالک باطل لا اصل له فی الكتاب والسنت و کلام سلف الامت روح المانوی وقد افسدوا على الناس دينهم دي خلقو په خلقو دین تباہ او برباد سو خبر نه شو اجزان په بس پدغي پسی دین حضرت شیخ باوی چې یو مولا عبد المؤمن وتوی عبد المؤمن او کتاب لیکلو انواری کې داوی لې چې الله مثال د زباب سره ولي ورکو څوک چې ناقص الخلقت ته ناقص الخلقت ته هر چاله الله پسترګو به د پاسه باڼو ورکړي دي کنه چې سترګو ته څه شي نشیتلې دوله اس او دته باڼو نشتا سترګې دا سي نو یذل د وخت پیه سي وا ورکړي چې دوله په پریودنه پاري پاکي او بل صفت پا کداره چه اجهل الناس دیر لوی جاهل چه تی اوشاره نو بیا پا آغازه ناس تی تی اوشاره اجهل الناس دازو باب دیخوا دیر لوی جاهل خلقو نداره او بل پا کداره صفت دی چه پا تور زی غلو کنا سپینی چه پا سپین زیو کنا توری سجادو گروند او چا دا ویلي چې د عمر سلوې خورزې دي او دا ویلي چې دیبا مچان چې څومره دي ګنده سيزونه ټول به جهنم کې راځي جمع شي زګدا د ذلت علامه یې کنه ها منصور سره څوک ناستو عالم حق پرستو. نو د منصور په پوز اومچ کې ناستو هغه بشاله و کې ناستو هغه بشاله. نو د غسی نه ویل چې دا خدای سره پیدا کول نو عالم وی چې لتذلیل کا دا ستاسو ذلت لپاره پیدا شوی چې پوز نه مچ نشي شړلېو ځان ته خلیفہ وای کنه. اما قدر الله حق قدره قدر نه ذکر دی خلقو د الله لایق قدر چې دا غسر څنګه لایق دی چې واحد لا شریک دی په ټول صفاتونو د اولوہیت کې یو وګڼي خدا د الله حق قدر دی. ادي ولې نه ذکر دی ویزک حیسو اشرکو به شیئن داس شیئ و سر شریک کرده داس مخلوقو چلا یقاومو اضعف مخلوقاتیم چه اگه دا مچ نسو شیئ نشی خلاسو لی دا اضعف نسو شیئ نشی خلاسو لی. جامع البیان تفسیر دیگی کیوی ان اللہ لقوی عزیز بیشکا اللہ دیر زور والا قوت والا پرچا زور وردیم نو بندگی و عاجزی خو اغلا پکار دا. اللہ یستفی من الملائکت رسولا ترغیب توحید تا چی گورا تو ایتا سوالیا نمانا وی منل پی جنیس تو منل دیتا وی چی خدای توب تیورا سے نا مونگے پاگا طریقہ منو چی قرآن سنگا وی خوا اللہ دے چی ورکلی دی دا ملائکو نوم پیغمبران او دا انسانانو نوم پیغمبران دا خو اللہ خاص کری دا خاص ڈیوٹے دا پارا مطلب دا پارا چو مخلوق تا دعوتو رسی او غیل اخپل خدای توب ندے ورکلے ولی ان اللہ سمیع بسویر بیشک دا اللہ صفتو ندی چو سمیع لکل شے او بسویر بکل شے دے مخلوق کی دانشی رات لے نو خالق بخالق گنی مخلوق مخلوق دوڑا یو دے خلط بنکے کرنا یعلم ما بین ایدیم پوئی گی اللہ پاغسو چه مخک دینو ما خلپم او غا چه رستو دین بئی و الاللہ ترجعو الامور او دی اللہ تواپس کے دل لطول فیصلو دی یا ایو اللذین آمن ارکعو واسجدو وعبدو ربکم ایمان والو روکو کوئے اللہ تاو سجدی لگوئے اللہ تاو عبادت کوئے دخپل ربم دا ټول عبادت دي د دین خو څنګه کوي وفعل الخير د سنت خیال وساته هر عبادت په سنت طریقه ښه نو د خیر کار کوي د شر کار نه کوي دا څومره عبادت کی هټول د شر په طریقه کوي بدعت او رسومات دي لعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ وجاهدوا فی الله حق جهاده او جهاد کوي د الله په لار کې حق جهاد څنګه قران ویلي پاوی اصول او پاوی امور باندې برابر او پاوی نیت باندې هم چې خالص د الله رضای پکې یا کوشش کوي د الله په دین کې پوره کوشش هو تباکم الله تاسو غره کړی پا ایمان سرا و پا توحید سرا و ما جعل علیکم فی الدین من حرج انی دی گردو لی تاسو باندی پا دی دین کیس تکلیف دیر آسان دین دیر آسان پا هر عبادت کی سمر آسان تیا کلی دا نمو داری کوئی چی پیس چکی من زویقن حرج مانا کئی تنگواله نه پیدا کړی په دین کې بل رخص لکم فی جميع ما کلفکم سمره استاد مکلف کړی په ټولو کې آسانتیا کړی دا هغه سودی مینت طهارته طهارته ګوره کوبنی نو خاور ده او چې قادر نه کنا نو تیمم اوه والصلاه منذ والصوم روجا والحج بالتیمم دا به کې سنتیا او بل ایماء من په اشاره کا وکنه چرو کو سجده نشی کوله او بل قصر ک مسافر نو دروازه کا تک وکنه ول افطار او که روزه نشی نیوینو په سفر کې په مرض کې نو کوجه کا لعذر السفر والمرض وعدم الزاد والراحلتی چه دلار کرایا و خرچه دا سرنین و حج در بانده نشتا مدارک دا مثالو نو بیان کردی خواه چه نید کردو لتا سبانیس تکلیف ملت آبیکم ابراهیم راتنگ که دن او ملت تپلارخ پلچه ابراهیم علیہ السلام و سماکم المسلمین اغنمی خیتا استا مسلمانان مجاهد وی چې الله سماکم المسلمین الله ته ضمیر راځي خان دا ټول احکام هغه ته نسبت کیږي نو می خیتا استا مسلمانان من قبلو مخک د دین په نورو کتابونو کې تورات انجیل او فی هاذا او په دې قران کې هم ولي چې انبیا او سوال کونه دا به وی کنه چو من ذریتنا امتا مسلمتا لکا لیکون الرسول شهیدن علیکم شبا پیغمبر پتاسبان دی بیان انکے و تکونو شهداء علی الناس او شیب تاسو بیان انکی پخلقو ندا طریقہ بجاری پا دنیا کی کنا فاقیم الصلاة و آت الزکاة و آتسمو باللہ اخیر کی اصول بیان کړو پابندیو کې د عبادتې بدنی او ادا کې زکات او منګولیو لګوي د الله په کتاب او مولاکم دا الله ستاسو دوست دی نگهبان پنیم المولا سخیست دوست دی پنیم النصیر او سخیستا نگهبان